من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. جزاك الله. مقصد سورة مائدة بیان دا سلور مسلور ہے چھے تعلق دا حلال و دا حرام دا مسلی سر دیم تحریمات اللہ اغچہ اللہ رام کری دیم تحریمات اللہ عباد اغچہ اللہ نہیں دی رام کری او خالق بزان با آرامی او دریما نذور اللہ دا اللہ منخت نذر نیاز چھے اللہ من خوشحال شی اجر راکی او سلورما نذور عباد الله نه بغیر د بل چا نه تر نیاز کول چې بابا خوشاله زما کار خپل وکي یا په الله باندې وکي. دې کې دا دوه جایز دي، رومبانه او درېمه تحریمات الله چې الله رام کړي دا هغې رام ګڼل جایز دي بلکې لازم دي. او درېمه مسله نذور الله د الله نه تر نیاز چې الله مونږ نه خوشحاله شي دا هم جایز ده. او دوه ناجایز دي دویمه څلورمه دویمه تحریمات العباد چې الله نه دي حرام کړي نه دي حلال کړي او نه دي حرام کړي او ته په ځان به حرامې نو دا ناجیز دي حرامول. او نذور عباد د الله بغیر د بل چا نذرونه ګیاري کول دارنګې شکرانې وکارې په دې خیال چې موږ د بابا کار په الله وکړي یا په خپله وکړي. سورت په لسو حصو کې تقسیم دی، تر دې ځایه پورې موږ پنځه سیوې دي. اول حصه کې اگر مقصدی مسئلے بھی کہنا تحریمات اللہ تحریمات العباد نذور اللہ نذور العباد دو مئی سات آیت نر شپگن تر آیت نمبر دولسم پورا پگیارہ بان ختم شو پدی کے بیان امور مسلحہ لت تثبت للمبلغ چونکہ دوڑا مسئلے گران دی داد ہیل ورنہ مسئلہ گران پرد شرک اعتقادی کی پتہ صرف پتوی لے پنچ پیرے دا لس پیرے دے ادا وابی دے ادا دانم دانم بس پت پتوی دی وجد دی نا لیکن خیٹ پہ مسئلہ کی دبیا میں اوج دی ندیر پارا چونکہ دا مسئلہ گرانا دخل مت مسئلہ بیانول ندائے ورپتی دا دویم باب را دویم عیسا دا پار دا تثبت دا مبالغ چی دا کارو دا کوا چی اللہ را مضبوط کی اور دا اللہ امداد دا سراشی درم عیسا دا آیت نمبر دولسم نتر آیت نمبر شلم پوری پندولسم ختم شدیم پہ ایک بیان کہ ناقدون دا احد ناقدین دو قسم دی یو ملیانی ار زمانہ کی کہ یو یہودو کیو کدی زمانہ کی دی او یو امیانی پہ ملیانو بار فرض دی چلا اللہ کتاب بیان کی دہل ورمت مسئلہ امیان تا بیان کی اپا عوام بار فرض دی چلا ازدہ کی انور تورت ہے نو دیکھ دا چاہ بیان دی چلا ملیانو خپل وعدہ پورا کرد اللہ سرا مسئلہ بیان نکران پہی پینزہ دا پیو لگے دی یو لعناهم لعنتیان جا اللہ رحمت نظری شو دویم جا اللہ قلوب و قاسیا رون سخ شو دا لیرت و ختم شو او در ایما یو حریبون کلمان موادی تحریب شروع لیرت ختم شو تحریب شروع کلپزی و کمانیو او سرما و نسوحات نمیم مازو کروی دا اللہ کا اغتلو برخ اللہ اور کل اللہ دوستان بو دا اللہ مقرب اغتان اللہ خراب اکڑا مولیانو او پین دا ماں ولا تضاو تت ولا علا خائنت منهم ہمیشہ با دیو خیانت نا خبری گئے دا پیو لگے دا امیانو اگا پائی بان دری دا پیو لگے دی چی امیانو قرآن دا نکا انائی سر سوشو فنسو حد دا مما ذکر بی دا اللہ دوستان شوی بند دا اللہ دوستان ختم شو دویم پا آخری نبین داو البغضا پا دی که اللہ دایر دشمنه پیدا کرن نو گورا سور دشمنه دی پیدا ملکون که اگر درب بود یو بلی بدشی که رور ده درور بدشی که خور ده دیو بلی بدشی که تر دیو بلی بدشی دا ولی اللہ کتاب سکین ناسا زینه که نو په دې کې دې بیانو د بیان د ناقدین غهد او درېم باب کې چې آیت نمبر 20 نو تر آیت نمبر 24 پورې درېم کتابم خطرم په دې کې مثال یا انجام د هغه چا متخصین فی حکم الله تعالی حکم کې سستی کوله جهاد نه کړی نیتیهونه فی الارض نو که تم سستی کوې جهاد نه کوې بیان نه کوې جهاد نه کوې نو دا الله به حیران پریشان کړي خپل ملک به حیران پریشان او پنځم باب د آیت نمبر ویشتم نه تر آیت نمبر 41 پورې 40 باندې ختم شي په دې کې جرا ظالم ان رحمان او ظالم نه سزا بیان دی چې د الله مهربانۍ نه رحمت نه بند شي په دې باندې واقع بیانوي د آدم بابا دوه زامن وو یو نوم قابل و مفسر لیکلي یو نوم حابل و دا خلک وایي دا قاب نه قابل دا قاتل دی او حابل چې کوم دی هغه هلاک شوی دی یعنی هغه نو د دی څه مسله وه د دی مسله وه خپلو کې د دې حابل خور وه نه بدرنګه وه وایي لیکه خلک او حابل هم بدرنګ و او قابل چې ښایسته وه خور هم ښایسته وه نو قابل وي چې زه د خپل خور د نور کوم دا ځان له کومه ځکه دروغ د خور نکاح جاید وو خو پروس کار چې کوم هلک به شو نو څه کار چې کوم جینۍ به شو دا به تاوا هله کړه او چې څه کار به کومه هلک شو نو پروس ګنې جینۍ به تاوا هله کړه نو دا دوی چې نور کومه په دې باندې جګړه شوه نو پلار یې وي چې دا قرباني پیش کوي نو دا حابیل چې وو دې زمیندار وو دې دغه وو ګډبه وو ګډې سره د ښکلې ګډو کته او هغه حلال کوو په بر په غر باندې کېښود اور پرې راغی هغه قبول شه دې بل چې د زمیندار دس خان خو غنم من راغونډ کړه ګونډي مار او څه خارې مارې دا قبول نه شه اندې غصې واخته وی ته وژنمه نو ته چې ګورم ولې وژنې ستا کې تقوا نه وه او که ته ما وژنې خیر زه به لاس نه خوړم نو دې کې اشاره دا ده چې نه به لکه حابیل په شان دور سوس جوړېږي چې بل دې مړ کړي دفاع به کوي انا و دور ظالم جوړی چې خپل رو وژنې جدا ظالم ګوره هغه دې ما خراب کړ حابیله هلک مفتن لیکو دا ډېر پهلوان کړ یو څپېړه والی هغه به خواله نه شي راتلی خو ده سستي وکړه بعضې خلک نیکان خلک یي که نه وایي مونږ جهاد نه کوو کافر وجو دا ډېر ګلوي ګناه مسلمانه وویل نه دا شان هغه مو دا غونه کوو نو و د دې دانه تر 50 نمبر ته د الله ساتونه دي په لاسو اتونو کې په دې ته انو کې تسلی ورکې مبالغ لا او دا د خباتاتونه قبایح بیانې د علی کتابو د مولیانو ګوره مولیان د هغه زمانې مو دین اوسم دي مونږ مولیانو کې ګوره مونږ او خبره ته کومه مونږ ځان پیش کوو د قران په اتونو باندې الخ با اسلام که تو اجدا یهودو تو بیغمه شبه داشت اکسکه خو یهود تباشی پتی ہو چاید قرآن دا قرآن که دایی حل نوائی نزد پتی تباشی ہو نو کدو هم جا یهودو تاوی نزد با تبار تو بیار نشم ٹھیکی رے چیزو دان دی آیت که دا دن نکم چیزو هم پکی ما نزد با ٹھیکی گا ما قرآن اصلاح که دا قیده دا عمل دا اخلاقو نو چیده یهودو سرو لگه تی مشترکان دا مکی سرو لگه او تی دا غدمانی منافقان سرو لگه نو ته بس گئے بیا خو د موزه غاتونه مغی سر دی مکه مسلمان صاحب او سر دی نه بای قران کریم اصلاح کوي د عقیده د عمل د اخلاقو نو ته په قران باندې ځان پېښ ته کې ته بس ټیکي د مليان غټ غلطی دا ده چې هغه وای دا د يهود آیاتونه دي یا بای يهود د دې آیاتونه مصداق وغه زمانه کې خبر ده یا د دې آیاتونه مصداق يهود نن سو د آیاتونه مصداق منګ یو کله چې په دې ته پنت پوه شي استاد اسلام کوي اگر دا دی یهود پار دی بس تو خود بیغم آشوین نو دید آئے که قبائق بیانی دی مولیانو اتصدیر کئی مبالغ تا یو رسول اے پیغمبر اسلام لیخدون کا لذین غم جنن کی تالا آقا دان چی تیزوالی که منڈی وی و کارون دا کپر کے دا با چانی دا با دو قسم خالکی یو با شاگردانی بس ایمان راوړې دی ابل با کسانې چې هغه استادان دي منظرین دا منډې چې دا کسانو دي چې وایي دي امان نام ایمان راوړې دی بیا پایم وای دی په خلوخ پلوانې ولم تؤمنوا قلوبهم ایمان نه راوړل درون دی رادرو سر سر حجرات حجرات کې وقاتل اعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولم يدخل الايمان في قلوبكم وای باندې چې موږ ایمان الله او توافق امرته چې لم تؤمنوا تاسو ایمان نه راوړل ہاں داتو جمع اسلام را اسلام کرو نکے ٹھیک دے موس کے روجی سے حج کے اسلام کرو نکے خو ایمان بتا اللہ اڑتا نہیں چھ قرآن اللہ کی داتو کی نہیں کنا ولا ولا مدخل ایمان پی قرآن لا ناز دے تو دعو کر ایمان دے اسلام دعو کول شے مدلتا ہما دا کتانو چھ پا قرآن منگا ایمان را رہے اڑکے گی ایمان نو رتا ایمان اللہ کو دے چھ قرآن تکے دا نوٹ کئی دانتا وما امن الذين ارادوا پارٹی ادا کتا ندی دا چے منڈی کو پر کے ہادو یہودیاں دی ہادو تہودو یہودیاں شیوی دی یہودی صفات پکڑا گلن سبا ما تا بر تو کی سماون کر دے بے وقی خودن کے لیے لل کر دے لو کذبو علیکم مدارک مانا کہیں دے تو پر وقی دی چستا بندو جنن خدا ہوئے نن خدا ہوئے او گرنے پہ خدا ہوئے سما قوم آخرین وگی خودوں کی دی دا پار دا قوم بل دینا دا بل دا گا مولیا نکاٹ کر چی دے را لے گل با لم یا تو کہ نہیں راگ دیتا تھا دکا چرا دی ہو بیا شرمی کی با نہیں نہ دی شاگردان بے راؤ لے گلا نو دا ہر دی پون کلم ہاں دا دی قوم آخرین رنبے صفت دا تو یو هر ریبون کلمه خواه لم یا تو گده یو سپت شو او دویم یو هر ریبون کلمه اره ده کلام ده اللہ پس ده زن راقی نه ما دقیقا ده آیت مانم بری دیلی بلا را کوتای اینکه لا تو مماتا نوی خود تیوتا نشور ده خوری کن چی تیوتا نشور خو مطلب نو دون ده دیوال تا نشور تو باجی تیوتا نشور دیوال خوری اگه دسته ما دقیقا نیشته تا خاصیت نیشته دیوال که نو مړی نه مړه چې مړ شوی د غوږونه ته ختم شي او انسان په غوږونه اوري اکه ته چې بیر غوږونه اوري دا خو د الله سی بده کوم شرک ده بس بل څه شه نو دارنګه سم لم یاتوک نی راغلی تا تا مولیان دا ته بس څنګه راځتا ده ای خو موږ ته میان نو څنګه راشي یو هر په نه کلمه اړې دی کلام د الله پس ځان دا غینا من مان مان تر واسي ای په پکې الفاظ هم بدلول ته شکر دی قرآن کې الفاظ نشي بدلول او بل سی په دریم سی پاته یقول وای دی دې شاګردان چې رالیږي ان اوتیتم کله درکړی تاسو دا مسله چې مړ یوري وسیلې شته په دې غسل جایز دی مثلا الکه نن سبا نبی اسلام حیات په دنیا هر سره نو فخذوه عمل پیو کوي او ډیر لوی علم ده لکه سورته آل عمران کے دیر جو کنا آیت نور ترہ ترکیم خواشی وائی دی لگا آیت نور ترہ ترکو ایسا تو آل عمران کے دریا ہویا آل تک امدار تیر شو ولا تؤمنو او تصدیق مو کوي چا الا مر تصدیق کوي د لیمان دا غچا تبیا د کوم چې تابع استاد دي چې دا عقیده چې مړ یو ری وسیلې شته نبی اسلام په دنیا یو حیات باندې ژوندې د قبر کې دین باندې اغسل جایز دي نو دای د تصدیق کوي چې دا ډېر لوی حلیم دی نو قل ان الهدى ود الله و یقین هدایت هدایت د الله دی کته دل نو موږ دغه منه منه موږ ته مولا نه وای نستاف اللہ کی ذات نشتے ادا والی تصدیق میں کوئی انیو اتا چور بکر شیوتان تا درجہ پشان درکر شیوتا تو اس درجہ بیا باقتم خلق علیم ہوئی نو ادا پا دی پیسم دا میان دی پیس دا پیگی زان تا علیم آنو ہے او یو حاج جو کن دوی ما او جگر بکی تاو ترا پنی درفتا تاسو قیامت کے دارنگ دل تا مون وی وطا ان اوتی تم که در کرشت تا تا دا مسئله چستا تو که مسئله عقیده دا دیوبندیانو یا بریلیانو نفقدو نو عمل کوي په باندې اصلاح به څنګه شي چې په قرآن کې د منمانی خبره به مني د طبیعت او نور ونه مني ولم تؤتوها قدر نکړه تؤتوه قدر نکړه تاسو دا مثلا فاخذرو نو ځان بچ کې ګوره اس نه چې وایې بیا تم ګوره پنجپیرې شي اوس جواب ته ګوره وما یرد الله فتنته هغه چا چې غواړي الله د شرمول دا په ګن کې مبتلا کول دغه دا الله مبتلا کړي په ګن کې تک قرآن سره د اصلاح نه کېږي فلن تملک له من الله شیئا ته واقدار نه دی دپاره د الله نه د څه شي نه شي خلاصولی دا ګن کې به وي اولئک الذین دا کسان دي لم یرد الله چې راده نه کوي الله چې پاکې دی پاکې زړونه دی مونږ په اوس په ادب کړو بې ادب وو اصلاح د نیت چې قرآن لرې په صفا نیت راشه دی له راشه چې زما الله مانه خوشحاله شي زما اصلاح وشي او بیا زه که مال الله اصلاح وکړي زه به نور خل اصلاح کوم بیا آسان دی قرآن که ته وایي زه به راځم نو که چېرې دا مسله کوي چې مړی اوري مړی نه اوري یا دی په دې وایي چې په دین باندې اخیستل جایز نه دي نو ستا د وخت نه نیت ټیک دی ته به څنګه قرآن زده کړې ځکه الله وایي اولئک الذین دا کسان دي چې اراده نه کوي الله ان طاهر قلوبهم چې پاک زړونه دی لهم فی الدنیا خزونه دوی له په دنیا کې رسوایی ده چې قرآن له په دې خیال راځي چې زما طبیعت مسئلې کې به مانم دوی به رسوا کیږي ولهم فی الآخرت عذاب عظیم او دوی په آخرت کې عذاب لوی دی سمعون للکذب غوږ ایښودونکي دروغو ته اکالون للسحت ډیر درکیان دي د آرامو اکالو سیغر مبالغې ډیر درکیان دي د دروغو د آرامو سوخو څه ته وایي دغه روح المانی والا علامه محمود آلوسی هغه وایي وهو ما یاکلون بدینهم دغه سخت خصه چې په دین باندې خوري دا سخت دی فان جاؤوکا پس قرار تاسو فاکم بینهم پیسره وکړه په دد کې د الله د کتاب باندې او عارضم یا مخ ور ستا خوښه ده که نه کولم روکې که وین ته ور که ته مخ واړې دی نه فلن یدروکه شیا هرګز نقصان نشي درکول تا درابره نو څه شي مه وین حکمته اکو فیصله کې نو فاکم بیا نو پیسره وکړه په دې کې بل قسط په انصاف په قرآن سنت باندې یقینا الله مینه کوي د انصاف دار اوسم وكيف يحكموك ويحكمونك اثرنگ پیسرابو کی پتا بانی حال ہے چیزا تو رات ہے حکم دا اللہ رے اگنو من نسار بسو من سمنا تولاونا من بعد ذالکا بیا اوری دا اللہ رکونا پست دینا انی دا کتان مومنان انا دلنا تو رات بیشکا مرالی گئے تو رات فیفا ادن پیو کی ہدایتو ارنا ہدایت دا قدیم و سالک مستری انور د عمل مطابق یخو بیا نبیونه فیصله به کول په تورات باندې پیغمبرانو الذین اسلمو ا کسانو چې غاړی شو دې دوی صفات مادی حق هم ځکه غاړی هم غاړی شو او مطلب چې دا هغه خلق دی د الله کتاب د غاړی شو چې سو چې وته د امو کا بینه کو چې دا کو دا دا نو سم کته غاړه کې ته ته الله کتاب درکې یخو بیا نبیونه پیسری بکور پی تورات باندی پیغمبرانو آکتان اسلمو چی غاری خیر خدا دا اللہ کامو منلو تا کچاری بکور لی لذین آدو دا پرد آکتان چی اودیان دی اور ربانیو اپیسری بکولی دا پایات بکم اپیسری بکولی ربانیو نا مشایخو والاخبارو امولیانو ربان دا ربانیون در ربان جمع ده یو ربیون ده اقا خدایی یو ربان موانه کرو پا سوره آل عمران که اللہ یصلح امور الناس بی کتاب اللہ یقیره سن و عمالا که او دا امین قطعب موانه کرو او امام قرطبی اللہ یصلح امور الناس بی صغار علم قبل کباری چې لږ علم زده کړی خلکو ته ښایي دا دې ته ربانو والاخبارو علماو بما استحفظوا من کتاب الله په ثبات چې دا نگهبان مقرر کړی شو د الله د کتاب ګوره ای کول تغریب وشه الله د هغې دیمان واغستې ده تورات د انجیل زموږ د کتاب الله دیمان واغستې ده نه دې تحریف نشي کېدی پوهاشي په سورت هجر کې آیت نمبر 9 کې انا نحنو نزلنا ذکرا و انا له لحافظ مونږ قرآن را لېږلی دی او مونږ د دې حفاظت کوو الله وایي نو د دې کې تعریف نه کېږي معنی کې ارامیتوب کوي خو هم هغې دپاره خدای پاک کسان پیدا کړي دي نو هغوی ولا ګن راښکار چې دا دی که دا معنی غلطه کړې ده بما تحفظ من کتاب الله پیسلې به ولې کولې حافظ چاته وایي دیارته وګورئ حافظ هغه چاته وایي چې پیسله دا په کتاب کولی شي دا چې ټکو پټ ټکي زده کړي په پیسله پسند دا په کتاب کې چې الفاظ زده کړي دا حافظ دی او بیا یې ورته دا ځان شی جوړ کړی دی چې دا پیدان لس کسان جنت ته بهوي اول خو دی لاړ شي جنت ته د هغه کیله ټیک شو په الفاظ او کیله ټیک کېږي شه قاري دی حافظ دی هغه ارام لار پېژني حکم کې چې راځي من قرار قرآن چې د الله کتاب ولوسته پوهاشي واستظهره اذان پرې ښه پوهه کړه نو بیا څه دي وحرم حرامه وحل حلاله نو بیا به هغه الله جنت ته بوځي هله به د لسو کسانو د هغه ورکې دغه اختیار چې جنت ته بوځه خو چې قاري صاحب دغه پوهېږي حافظه په ارام ولار باندې پوهېږي او پیزان پوهه کړی دی نو دغه پرې نیمګړی شروع کړه خلک وایي الله پیزان نو بیا ورته دا جوړ کړه دکان ورته جوړ کړی دی پزه نو د دنیا چې کله حافظ وکړي پزه دغه حافظ خو ته حافظ وامه نو هغه دومره زیات مغرور شي هغوی د جنت ته به لوست کسان هغه بیا قرآن سره زده کوي نور اعمال سره زده کوي دارنګه تبلیغیان دي تبلیغیان دی دور غور کړي دي مولیانو خپلو مونږ زما ملګری دی بله د 3 نمبر کوڅه کې اوسي مجتبا یې نوم دی مرتدا مجتبا دی نو ما سره د جومات کې در کړم 1995 د جومات کې ما 95 کې ما درس کړو ختم بیا چې 96 کسان دا کړو پدې کې نو د تلم دا شانو اری بټر بادان را په دا چانه ما چې خردغه ته کم ځای وي دا چانه چې به خرڅيږي ها دغه ده ها نغما ته وا درما چې ما کوم هغه زما ملګری و ما تل ته درس وکم ویراشه کنه کې نو زه تر کې نه سم نو چا هغه وي نو مخې د دکانو د چا د غټو په روان په څلور ګرځېدل ویدا جی دا دغه دی دا تبلیغای ماخه ویدای او کار کوي ویدای چلکا چې میراوټ کوي نه ما ته اورا وی چې تاسو ګور تبلیغ کې کالو لګوي سالوې سرور مې سیم لګوي سالوې ته خور کال لګوي انو دا تا دا چرکې لګدا دا ښه کار دی ما ته یې پلان کیا تا دا تبلیغ معمولی کار کوي ما معمولی ما ته نه کار او تاسو معمولی خې تبلیغ مون کوی او دا ملاوټونه وی نه دا نه ما مونږ وو چې تبلیغ دور لوی کار دی چې دې کړي چې لو لګوله ته ټول کال ګونه ته ما په شو کدي آرام کړی کدي ارته کړی کدي نه کار سره ختم شو نو دوی ته هم دا ویلي هغه ته هم دا ویلي دا دی که اپی جام ته ویلي چې بس چې څه وکړه څه چې کې کوا چې اپی ورکا ته به پلار لس کسان به بیای پلار یې غاوري هغه بیا قرآن نه بس یې پسو کوي په ده دلته به راوځه ما نو دای بچی هغه خاري څه بوته در نه نه نه اپه ده اپه ده هغه ته هلته هغه باران تو به کوم په دکانو کې نو چې یو اپه جوړ شي جنت ته به بیا کنده خو مان لکه جنت ته به بوځي انو هم هغه به بیا وي نه نه که په دینو بیا ما ته وي استاد کړه نو چې اپه به شروع کو په دې طریقه به نو بیا در ته ته کومه ده خدا نو اپه په دې فارقه کوي چې جنت ته بوځي نور په خان په خپل عمل باندې بدي او حرام خور الله بچ ماپ کوي نه پر دې مال نو اوس تو په دو حافظان مقرر شو حافظ چاته وي چې خدای په کتاب په سره کول شي نو دا هڅه کول شي په قران پوي کې کنه به ما تو په دو من کتاب الله په تاسو دا چې دین غبان کول شي کتاب د الله او د په دې باندې بیان کوم کې پلا تاسو نه او دې کې د غور کوي تشجیع ور کوي مې رګه د خلکو نه کلک بیان کا تور ته تور برق ته برق مولا ته و اسپین تسوین وخت شاونی مان ورې گئی کلک ما ته کده ور ما ته یو معنی سو دباو دوی معنی دنیا ولا تجربیاتی تم قلیلا امغه ورو کوئی پاتوندو ما باندې نه لګا دا دوه معنی دي دا لار کتاب صحیح بیانول یو دی یاره نو لا تاسو نه وښونی دویمه د دنیا مابر امغه ورو کټول دنیا څوک درکای کنه سمانه قلیل او ته ټول دنیا لګا د قران مخکیم کدا ارشم درکای کورسیم درکای کنه او ته په یو آیات ورنکه بسنو دا ستا د آیاتونو چې دا د جنت قیمت دی دا دنیا د جنت قیمت نشي جوړېده ښه نه ولا تجلو بیاتثم قلیلا ومن لم یحکم بما انزل الله هغه چا چې پیسله ونکړه د الله په کتاب باندې نو په اولئک هم الکافرون نو دا کتان کفر کوونکي دي یو کفر دی یو کار د کفر دی لکه حدیث کرا دی وای من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر نو دا خو یو دا خو د اهل سنت والجماعت مسلک دا نه چې کافر شي کافر کیږي خو دا کار د کفر دی دارنګه لا ترجو بعد کفارا یذو بعدکم رقابا دا خو رچا مسلک چې یو سړی مړ کړه په کافر شه زمان رو تو کافر کے میں مطلب کار کو پر مدا کار کو پر دے یو بل وجل مسلمان کار وجل نہ دی بعد اعمال دے کو پر وین اگر متراد ایمان وی ایمان نی لکہ موز نہ کولا در کفر کار دے دارنگ جنگو نہ کولا سود خوڑا رشوت دا کار دے کو پر دے او کافر پھر سڑے جو ہاں کدے حلال گنی کنا دا حرام نو بیا پی کافر کی نو دی دا کی پا اولای کمول کافر دا او کتا دا معنی دا دا محتضی دا مسلک دے دا خوارجو چی پا امال با سڑے کافر کی دا حلی سنان سوال جماعت مسلک دے نا و کتب نالے ما ام کرکرم پا دی بان پیسا پا دی تورات کی چاننا نفتا نفتا باوجلی چی باوجلی نفت کی استر کا با استرشی پا باوجلی استر کی وال انپا بیل ان پی اپوز با کڑکوش پا بدلا دا پوز نکی وال اوزنا غوک با کڑکوش پا بدلا دا غوک کی وستین نبی سینه غاق با موتولیش پا بدلا دا غاق کی وال جروح قصاد او زخمون دا بدلی سور دا خمی جور کرد دور با پا تاک جوری دا مسئلہ ما که تیرشی وا سور بقره کم تیرشی وا یو لذین آمنون قطبا علیکم القصاد الحر و بالخور والعبد والعبد والو انسا بی انسا فهم و بی علیکم اللہ تیرشی وا تورات کیم دا دی تورات کیم دا مثلا فمن تصدق فمن تصدق به نو چا چې خیرات کړی خپل دام یا معاف کړم او کفاره له نو دا معاف کول د بل دا کفاره شو دا نو د چې پوده تی کړ شو دا وخت کړ د دې څه ګناه چې دا کفاره اته دا کفاره شو دا ګناونه کوم مخکې ګناو کړی کنه دبل معاف کو نو الله به ته معاف کړي دنه ملم یو تر چې مخلوق مخلوق د الله مره هوګي الله پر رحم کوي او ملم يحكم بما انزل الله اچ په ساده وکړه او نه کړه په کتاب چې الله راځي کړه نو دا کړه د ظالمان وقفنا على اثرهم ورپسې کړه موږ په نقش قدم د دې پیغمبرانو د نیکان خلکو بيسا ابن مريم عيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه تصديقا كده كتابنا چه مخدن يعني تورات ورقم انجيل فده كيو هدايت و نور هدايت دا قده مسائل ديمان او نور دا احكام دا حل مرمتا ومصدقا لما بين يديه تصديقا كده كتابنا چه مخدن يعني تورات و هدن هدايت و نسيات و دا پار متقين وليحكم اهل كده اهل الانجيل او خان خان پسر دو كي انجيل والا پاک دا چرا لگرال پاک احکام ما چا لارا لگری پاک یا کسو چه خیری پیغمبر مان و ایمان را ری ویده خطال میساق اللذینا او تل کتابا لما تکم این کتاب و حکمان سما جاکم رسول مصدق اللی ما مکم ما مکم لتؤمن نبی اللہ سنسرون لتاستر علی مران کلوستو کنا ایک ایسی ایو آتیا که نمتلا انجیلو اللہ پکار دی چه پا خپل کتاب عمل که خپل کتاب که دا و چه خیری پیغمبر مانی او دا نه چې ډېر اوس باغه موږ ته ویلي چې په انجیل باندې عمل کوي انجیل باندې عمل نه دغه مطلب دا دی چې خري پیغمبر باندې قران وایي دا معنی ده په دې خلق دوکانه کیږي چې اوس قرآن کې راغلي چې په انجیل باندې به موږ په انجیل باندې عمل کړو نو تاسو قرآن ته حاجت نشته پوه شوې نه نه ایک دا مانا چې په انجیل کې دا و چې اخري پیغمبر باندې ایمان راغی هغه په هغه ایمان راغی او خامخا فیصله کوي چې انجیل والا په هغه احکام باندې چې رالیږلو ده په دې کې هغه دا و چې اخري کتاب راشي قرآن په هغه به مانی په هغه ایمان راغی اخري پیغمبر باندې راغی ومن لم يحكم بما انزل الله او چا چې فیصله وکړه په هغه احکامو چې رالیږلو ده دا کسان دی د فاتحان وانزلنا الیک کل کتاب الحق رالیږلی موږ تا ته کامل کتاب په ایمانیاتو بالحق لیظهر الحق چې د حق کار چې د حق د باطل تمیز شي حرام او حلال جدا شي مصدقا تصدیق کوم دا کتاب چې مخکې دی من کتاب د کتابونو او مهمنا نگهبان دی مهم نگهبان دی دار امین دی امین څوک معنا کوي نگهبان دی نگهبان څه هغې کتابونو کې چې بیماني چا کړی مولیانو که نه ارح کار کوي نو غم خدا دی اوسه چې قرآن راغلی وو د هغې کتابونو ګندې ښکار کړو چې مولیانو پکې څه تحریفات کړو نو زموږ فصلینو بعد ولګېده نو هغه کتابونه قرآن تفسیر وکړو دا چې مړی اوري وسیلې شته په دې نه دا ټول د یهودو خبرې دي ادا یې تحریف کړو په خپلو کتابونو کې دا ټول یې تحریف خو کم کم ځای به ختمی کم ځای به الله خو یو خبره چې کوي بیا بیا یې کوي نیشي بدلولی مهم نه نه لږ صورت نه ملګور یاد نور چھیاتر غالباً چھیاسی دی شلم پارا ان هذا القران يقين دا قران كريم يهدي يا ان هذا القران يقص على بني اسرائيل بياني په بني اسرائيل باندې اكثر الذي اكثر هغه مثل چې دی په کې اختلاف کوم کې لکه اختلاف په دې کې مړي وري کنيشته په دین هغه څه شته کنيشته دارنګه پیغمبر نور دې وسته دا قران دغه دا کوي او ذات کوي سبای کوي یقینا دا قرآن بیانوي په بني اسرائيلو باندې اکثر هغه مطلب چې دوی په کې اختلاف یا دوی مولیانو په کې اختلاف جوړ کړو نو وته څه په هغه چې عقیده سمه کړي نو د موږ متمثلینو لګل هغه د قرآن تفسیر وګرځو قرآن راغلی مهم نن علیه په دا کتابونو باندې دا نگهبانو چې ګندونه ښکاره کړي هغه مولیانو او مشایخ سره ګندونه دننه کړي دي نو په کوم بیا نه هم په تله کو په میندې کې په هغه کتاب چې الله رالیږلی ولا تتلو هواهما او تابعدار مو کوه د خواهشاتو دی مولیانو کوی چې نه دا خبره مو کوه اما ان په ما د بادو په دا چې راغلی تا ته قرآن اوس به د په چال یاد نه کوي دې ته کې به نه ګورم چې مفتي صاحب به خراب شي یو تبتیر به رد کوم د الله خبره به کوي بس اما یعنی بعد اما پس دا نه چې راغلی تا ته قرآن لیکل جالنا من کوم شراطن پر دار یو ګردول موږ ستاسو نه شراطن لار ده عبادت ومنهاجا شریعت یو صاحب دین ومنهاجا لار د دین دا دواړه پاد مترادف دي خو چې راوته په یو ایسیت وای چې دې احکام ډېر واضح دي امنهاج ته په دې اعتبار باندې وای چې په تلل پی آسان عمل پی آسان دی ولو شاء الله قدر خواه د الله دا تسلی دی مبالغ کله کله خفه شي یار موږ بیان وکړو خلک نه بانی نو ته پرېږده وایي که ما دا ته خوښ نه که خدا زما خوښه نه ولو شاء بیا خو امتحان نه و که نه چې جبري نمان دی چې عمل پرې نه کړ ما به تا پکړ کو یا هم پرې نو بیماري به هم پرې راوست یا به له بچي مړوله نو خود به مانه خو هغه جبر جبر خدا نه کړی اختیار تا لر کړی دی او مطلب ته واضح کړی دی اوس په خپله خوښ یې ومنه نو بس الله مقرب شي که نه مانه بس الله پوهې ته پوه شو بیا ولو شاء الله قدر خواه د الله جبر ایمان خامخا ګرځول به تاسو ټولګه یو په ټول به یې قرآن ته کښېنو چې قرآن ته نه کښېنه سزا به الله ورکوله نو د یاره به کښېناستل ولكن لیکن لا دا ته نکړه دا لیکن چې راځي دا مخ یو شوبه پاسي چې ولې الله ټول یو نکړه دا موږ لاسه مطلب پیدا ټول بخو کنه جګړې باندې نه لیکن الله دا ته نکړه چې په زور باندې مسلمانان کړم ولیبلوګم ولی لیبلوګم د خپل امتحان وکستاسم پیما پات کې در کړی تعالی ته عالمې ستا امتحان دی ته مسله کلکه کول شي کنه ادا نور جاہلان دی ائی مانی کنا سام امتحان نے بولے سے چہ تو کلا کا مطلب کے کدہ تو بیمانی کے پکے او دا غو تلو ک تور دی تلو او تور دی مخ تور دی جو کنا تلو چہ جب کہ توحید بیان نہیں اللہ سے ہونے کے یقین مخلوق لیکن صفان وئی مخلوق ہوا کہ کم مخلوق او پیغمبران ان سے نہیں چھولے او اولیام سدی ګټور اجل د مور په خېټه کې ماجدان او ماشوال کې مرګ راغدان دغه صفا خبرو کوم او و کله کله بیا توید کې چل ورکې اکل کل تور دو د توید مسله پری دی د موږ مسله شروع کې تل و تور نو دلته وای ولی لکل یبلکم لکم امتحان کې تاسو پات در کې تعالی تعالی علم در کړې چې تاسو څنګه صحیح مسله بیان کړ تل و تور جوړېږي نفاتق بالخيرات يوبل نمخ جي نيكوتا استباق د مقابله مند يعني پنيكو كم نيك غټه نيك د الله كتاب ز کولي مؤمنه پاره غټه نيك د مولار پر الله كتاب ياندې نه غټه نيك نيشته خير کو من تعلم قران او الله حديث ته ګورتا سو مير الله بي خير فقه في الدين دين نوم د سيقيده سيدام سيقيده قران زكي سيمل سنت زكي نفاتق بالخيرات رامنڈا کے قرآن سنتا نو دین خیر اچت خیر کار سکھا اللہ مرجو کا ماں امی تم رامڑ کزدا کا امولات اب تم رامڑ دا اللہ کتاب بیان کپرے نور کتاب نم اللہ مرجو کا ماں اللہ تو پسیستا ڈٹو لو کنن تو برا نور دا کے لے سر پر نہ ہو کے منتی کنو کے اللہ تا مخام کے فنا بے کم پو نو پو کی تاس بیا پا ماں چوئیتا اختلاف کا ان کے اختلاف مسئلے ہوئے تھا پتہ ہو لئی کہ دیکھ اختلاف دے دیکھ دا پو بدی کی بیا وہ انخ کم بینا ہوں اب پھر صدق و پمید دے کہ پاک ماں چلا لے گئے اللہ اب اتات اولا تات اوا ہوں اتا بیر کو تو خواہشہ دے دے تو یہ مسئلہ کا نرم ہوکا واہ داروں او یرو دے یا او یر گدے نا این یب تینو کا چی وان رئیتا این یا سرپو کا چی وان رئیتا عن بعد ماں دلہ لے کو گرتا خیات تا گوری خواہ د باد چاله ټول کل ما ماؤنٹ لے کر نہیں نہ رہی قرآن بھی آنو قرآن بھی آنو خود آباد مسئلے پہ کہ مکو کرنا خا کی مڑی نہ ہو رہی دد ملیاں دا خبر پہ وہ بھائی ملیاں دنگ رو نظر تو آماں رنگ دشمنان دیا تو سمام مسلمانان دی کلمے ویلا دان کرو لے رنگ رو خوب منگا دائی خیر لٹاؤں کپ دا اس کا دے بیان کر دو ماں کو گاڑ اخلاص ہو کہیں بھی امنی کہ نہیں منی ہم بعد ماؤں دے دے کہا پوش آیا تخو گو رہی این یسرپو کا این یسرپو نا کا اویر گا دینا یا اویر دی این ابتنو نا کا این یسرپو نا کا چی وان رہی تا ان بعد ماند اللہ ویلے دا بعد آغا ما سوان چی تا ترہ لگی بعد کل ماند اللہ نمی نکی قرآن بیانو خدا پر گو لگ سورت یونسو گو رہی تا سو گیانو پارا آت نور اٹھارا یہ سار کو تم کو سر کیوں لگا بیا پکے سر کا ہوا مادا آخلو پکے اب مادگار کہ منڈی وہ بیا وزات و تعلیم آتون بیناتن اکر جو لستیش پا دیبان آتون دنگ وادیخ دا توحید کیا اللہ مشکر خوشا دا تار مخلوق آجز دا کا پیغمبران دی کا اولیاء دی نو قال اللہ دین ویا کتا کیا قیدن نتاتی دنگ دا پیش آئے وائی اے تیب قرآن غیر رہا تھا را قرآن بے دی مسئلے نا تو خدا مسئلے بیانو کمڑا او بد دیو کتو آج دیکھو دکا مسئلے بل سو نیچ دین دیو او بد دیو یا بدل کر دی کتاب پر دی امان را وقلا پر دی صدقات را وقلا پر دی رحمان را وقلا قل ما اکون لی و نجی جازمار پارا ان او بد دیو چی بدل کم دا قرآن یا بدل کم مسئلے توحید دخپل طرف نا زمان دا تا کشتے چی اللہ کتاب پر امبل روارم مولا تب سے طاقت دڑی رگا اللہ کتاب ریخ جو اللہ پکور کے نور کتاب نے پڑھا ہوئی وارا نور کتاب نے قرآن پر ضمن کے بیان کیا ٹھیک دین تو قرآن آیت طرح خیر حدیثوں کر کو اقوالوں پہ پیش کو خیر دیں خود قرآن نش قرآن غدا پر تابل کتاب راگے تا پرلات والے مولی سے وہاں ان اتب اللہ ما یو حائلی تو تابین مگر دا چھ وحی کولشی ما آتا سارا کتاب ما تا وحی شو خنے ما تا قرآن وحی شو دا انی اقاب کینا دیاری گا ما ان آتیتو ربی خلاف کنو تا رب خلاف سے شو چھا اللہ کتاب رہے بل کتاب شروع کر پرل اعمال شروع کر دا عذاب امن آدیم دا عذاب دا رات لوئینا دیاری گا نو دیدہ وحی دیدہ بانے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ لکھ دی یو شکایت یاله ناس زمان ته یو سره وای چې مالی اقرا الناس کی قران کتاب قران مال شي د قران نو فلا تبعون یاله سنت کوم دار اصول سنت کې لیکلي انې کې لیکل چې یو سره وای یو وخت راشي او وای چې د قران بیانامه خلک زما ملګری کیګ نه ادمه ګمان نشته چې په دې قران ما سره راشي پوشه خطا چدولا یو بل کتاب جوړ کما نو بل کتاب جوړ پیغام خپای تر خلق ځان تر وځه لکه نور کتابونه جوړ کړي بیان په قران او ذاتم ناراضي توکا نو په نور کتابونه بیا وکم د دې درانه موږ تر بیانو دا بیا به تفصیل ته وامه او کله جو ته شپه دې ما اته زم غواځه ته توین نو وایا کنه چې کینه ساتي د پیشای زمګه قیامت نه مانی وای ایت به مسلمان چې قیامت نه منی کنه ایت به قران غیر یادا را قران به دې ماتالینا یا بدر کدی نو وای من دې مناسب مالا چې بدر کوم دا قران یادا مثلا د خپل طرف نه دروان ته تابع نه مگر دا چې وای کول شي ما ته کو دا قران تابع ما ته وای دې شو دا ان یا قابو نه ته رب دې یاري کوم خلاف کوم درو به ما چې قران پر ما ته الله یا رسول بلغ ما له کمره به ادب الكتاب را نه یاری کوم عذاب من عظیم عذاب در لوی نه لک صورت بنی اسرائیل مو ګور 73 نمبر آیات په رسما صفاره چې تا ته پته لګی چې دا خلق څه کوي درې آیات آیات نمبر 4 نه ګور ما یوم نذو کلو ناسین به امامیم یاد کرو شراب بلو اریو ڈالا بے امام پالنا امل نامے داغ تھا پمنگ اوتے کتاب و بے امین تو چورکڑے شوتا امل نامہ داغا بے امین پخلاس کے نو دا کران جا کرونا کتاب ہم لولی بخ پلا امل نامہ پلا لمونہ فتیلا زیادہ بندش دیتا معمول امن کان فیادی آما آ تو چھپے وہ پتی دنیا کنڈا نہیں امن اوتیا کتاب و شمال دا نہیں خاں خیال کیا تھا دی کے لے فلسفہ پریات کی یہ بھی پمن اوتیا کتاب ابھی امین ہو ٹھیک شو نہ بہ جنت تھا دی اخبلا مالا اب امن اوتیا کتاب و شمال انہیں امن کان فیا دی آ ماں آ تو جڑوں دیکھ رہا اڑوں نو کرے ارچا کو کرے ارسو کرے کرے قاریو کرے مولاو کدے مجاہد ہو کدے پنزو سجونے کڑی خود لبا دے بڑوں دی بس دے بڑوں دی پہ دنیا کے دا دا اللہ کتاب نظام رود کرو نہیں زان پہ پہ کو دے بڑوں دی آو دے وہ پہ آخرت آما تو چاچ پہ دنیا کے دا رود کرو نہ دے پہ دنیا آل تم رود دی او آما پہ آخرت آما دے بھائی پہ آخرت کرون وضل سبیلا آڑیو خطابی دا سیدہ رہے بیا مخت وان کادو قریب داراند جزان نون کرد قرآن لیب تینون کا چی لیا صرفون کا چی واری تالا دا کتاب چی موحی کرد تا تھا سر دیاری چی بل کتاب شروع کا لی تب تر آلینا غیر دی پاس جوڑ کے پنگوانی بیدا اللہ دی کتاب زان کسی پکوا ویدن اپدا کشتا اللہ کتاب نا دی واری کان بل کتاب شروع کے لرد دیدن دا کہ لد تقدو کا خلیلا خام خام ونی تارا تبی دیر دوست شیخ پہ او داڑو لالن دے کتا قرآن میں تا امی تا اس کے منا پہ گئے او چا قرآن دے پری خدا بل کتاب جو وہ تا دیر لالن میں بیا خم اللہ تا تعلیم ورگا اللہ علان تابات ناکا اکسر منگ نوی ٹھین کرتا پا قرآن باندے لقات کتا کنن قریبی تا چیلا میلان کرو دیتا ریو شے زارا گونے دے نبی سلام رو کمرات لکان چل نرمی خدا اللہ انا عزت را یقین خبر آخمون خبرم کم ډیره مودا داسې وه چې ما به زه به نن نرمه خبره کوم خو دې به کښېنه زما وي الله خبره زما د خولې به چې ده چې ستا د خوشحالۍ د رضای زما د خیر وي خدای پاکه نو بس هغه ده بیا ما نرمي نه شو کولی د هغې کې خیر و الله مونږ له ملګري هغه شان کلک راغلو چې پر لکه مسله ورته من کړو نو دې به بیا دوست شي ولو لا ثبتنا کا قطر مونږ نه ټینګ کړ ته په قرآن باندې لقد کنت الله سوار کو الله به ټینګ وي دا خوړې رامیان دي لقد کنت قریبی ته چې ترکم اعلان کړی دی تھا شی او شی در غدل کو نه خو بیا تک دغه ته ګوره تخویب ته ویزان په دا کې چې تا دی ته اعلان کړو قرآن دې پریښی وی که نه لذق نه قاضی خپل حیات خام خاص تک نبی السلام ته الله وي نبی السلام ونه کړه تا ما ته پکې سخت دغه دی تنبیه ده خامخا سکول به متا د خپل حیات دو چند سزا د ژوند دنیا کې مې رسوا کړی وظیفه المات اډبل سزا د مرګ بیا به تا نو موندلې ځان له پونګ باندې دا چې بچ کړی ما نه نو دې ته ما د چا په خبره نه چې نرمه کوه نرمه نه کوم ته که کینې کینه که نه کینې مونږ ورته ټول کینو هیڅ حجت هم نشي دې ته حجت نه مه کینه وایه رستو راځي لږ صورت قلم زه د قلم وګوره دا تر وې کړم آیات نمبر اتم وګورم فلا تظلم مكذبين نو ما درو جنو چې دا مثلا مکو دا احداث کو ودو لو تدن فدن خو خیدې چې کا شته نرم شین دی په منر ادهان ورکی کی تیل لګول تا تیل درون لګی سره مشرکان بيدتان چې دا مثلا مکو ولا تظلم كل حلا بمهين اما ما دار قسم خور دلیل رذیل خلاب یوی مکذبین آیت نمبر اٹھ کے دا مکذبین دی دوی میوی دا حلاب قسم خواری پا درو اما این دلیل دی هم مادین تلون کی پا چغلائی دی هم مادین غیب جو دی مشان بین امین تلون کی پا چغلائی بانی تاکی با عیب لٹھائی دکی دا دی او بل ته وایي تا پسې دا وایي هغه وایي څو شو پنځه من نه خیر منه کوونکی قرآن خیر لوی خیر قرآن لوی خیر توحید معتدین دا من نه خیر شپږ معتدین د هر نه تېره کوونکي بدعت عتیم اته اوتولین بدزبانه دي بازار کده نیمه پدری نو نمبر دس آرامی چاہتا ہوئے چتا تو لگ نرمیوں کا زنیون مل لا یورپو من ابو ہو بغیر ام زو حسب لئیم بغی بازار کا زنیم دا چوئی نرمی کا دار کنجرے زیرے دادا نصب دیر خراب بے غیرات ہے ارے کو اللہ کتاب کسنگ نرمیوں کا چا اللہ سے اللہ سے بابام کنا دادا زدر دو بادرما بادرن چې با د الله په کلام غږ ځان خبر کوم ا کبا چې څنګه الله وی دي کته منه کنه نه منه دې بوي ولا تط هوا اوم اتا به دار م کول خواشه دې ته د نرمي وکم واحترم ويرګ دې نه یو ورو دې چې وان لري تعالی ان بعد ما ان الله ویله بعد هغه ما ته چر دې ګل الله تعالی فانت والله غورا پس کدی وا اوختله چې موږ نه کینو وای روښه مړه نو فارم پس ان نام رید الله به چې غواړي الله یو سیبا به با چې ورته ته مصیبت په تاسو ته بعد ګناوند دی الله پاک دې تباہ کوي بس تی خو ان ورو نه وتا نو وړي موږ ته نه کینو وای نه کثر مې نه تا دا فاتقون چې کله په قران ته پوهې قسم د کنه چا تر مخړه بیا نه شو کولای اچھا نہیں پہ تبصروں کی دادی آگے تبصروں سے گویا اے خدا سے نہ کہیں آخر وارا زمانہ کہیں لیا تو نہ کھڑی دیا بول دیکھو شیر قرآن اللہ پاک دول چت مقامات اگر چالیات نہیں کھڑے دی چالیات نہیں دیکھ رہے یہ ادھر سے چاہ ہوئے وہی جاتے چودہ بول سکنی شیر اغوا تھا مجبور دی ویسا مجبور سا مجبور یو مجوری دار چې دای مو پلار نکمو مولیانو نه دا مثلا نکړي او چې دای کین وجه ستا پلار نکړي په ملامت کیږي دی وای نه بعد دغه مثلا نشي کول کړي غواړم نشي کوله ا دما پلار مولاو په پکیر پچا بوډای پچا کار نه دی په سر تار نه دی مونږ باید نو پلار مولانو و انم نکمو مولاو مونږ ویل شو خدا مولا غریبانه ته دا تقریب ده چې کدی وای خرګ وای چې ستا پلار ول نه وي نو دلته کې ماته وکړه چې بای هغه خا نه پویا په قران نو خدا قران خو تر راغله قران چا وی دا د مولوی صاحب نه دی برج نه پلا نو ته په قران چې په دې کتابونو کې د قران آیات را نه وي الفاظو معنا مو کوم ځان کافر کو مم کافر کو دا مته د انګریزان ویلو چې د قران معنی کول دا کافر کو پر دې د انګریزان جنټانو په دې ملکونو کې اکه نه شي خراب شوه اغه آسان کتاب چې الله ته آسان غران کړ دا انګریزانو دا غي جنټانو په دې ملک کې پالم انما ولا تطب اهواهم او کتاب داری مکو دا خواهشات دی من کرنو وقت دارم اویر گدن یا اویر رو دی چی پا وان ری تالا ام باد امام اندر اللہ ہوئی لے دا باد یاگا مطال نا توحید نا دا توحید دا بیان نا دا شرک دراد نا یا دا سنت دا بیان نا دا بیدا دراد نا دا باد یاگا نا چرا دیگر اللہ تا تا پا ان تولو کدی واو اختل کنا چوی دا مکتاتا نکنو پروام که فارم پوشا انم رد اللہ و انسیبا من ببادن من چې بې شکه الله اراده کړې ده چې ورځي ته مصیبت په صاحب د باد ګناه ده یا باد ګناه څه وو چې دین پر شو وه وان کثر من الناس لا فاتقون یقین ډېر د خلکو فاتقان دي اکثریت وایي ګڼې پسې ده ګڼې پسې ده نو ګڼ خو الله وایي فاتقان دي لږو پسې ده چې باقي چا څوک چې ګڼې پسې را تباه شو ابوجهل ګڼې پسې را تباه شو او بکر صدیق یو پسې هغه کامیاب شو حق پسې ده کوي یوازې وړو سودرګه اگر صاحب یاسین راغلے او درے دلے او بیان کئی اگر درو کساس ہو دلے چی اگر حق پرسو اگر قوم نے خلاف کرے بھی اگر مرشو لے اگر داکے نو قیلت خلی جان اگر جان تڑا را رکھتا لے دارنگی اگر رجل مومن سورت مومن کی چرا دی چی موسیٰ علیہ السلام سرو دلے یوا دے وگا یہ اگر سرو دلے نا کامیاب شا اچھ سوک پیروان پر دلے اگر تباشو نو دې ته معنا کې قرآن او سرود لري خو خو کې وایي نو بد وشي بل بدري شي بل بسدور ما دې له شروع کوم ما ته دا یو دوه درې کسان دوباره نه یو دا شفیع خان یو دغه درې نه جوړ بیا درې نه جوړ په بل باندې ما را تا دوم دا خپل ځان را تا بیا په نواز مو دې څه به مشروع څه با چې هغه فکر راغی رو دې ته بیا پیټ بیا دې څه په دې جمعه کې ما شروع کړ تاسو کې نو ما یو کاته شروع کړ شمشودین ته چې بل مې کتل نو دوه کسان سی واشو بیا اخره کې تعلق پندوس کا څنګه خبر ورته نو شروع کې کله خبره کو بیا وځاتی نو همیشه فرق ورو سوی واد راغلی دی وای نه غنې پسا غنې پسې وای وای جمهوریت ما وای جمهوریت ته اگر جمهوریت انتخاب وس غزا وس او غزا وس او غزا وس دارنګ جمهوریت ایک تر دی حکومت کې جسمه بندو کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا اگر چھے حق کم پالا کہ یو کا دیکھ ترود رہے گا کہ باطل پر دا ٹول دنیا ہی اگر نجودا شا اللہ بتا کامیاب گئی بتباشی اپا حکم الجاہلیت یا بونا آدھے ہی پیسر دی جاہلی چھے تا دی قرآن پر رہا نو دی جاہلیت تبیا تابیا ہی جاہلیت پیسر دی خدا و چھے دان سمسلی اخبر دی خواہش تابی داری کھا ومن اختم اللہ حکمان اسو ډیر کول دا الله نه پیسہ راکې اكون چیکین کې دا الله په کتاب باندې نو دا شپږم بابو په دې کې تسلی او مبالغ لا ته بیان کا پروا مو کا زه پوه شې پوه شې اګه باید د کتابې ذکر په دې ته او د دې نه نه آیت نمبر 55 نه دا ذکر کوي تر آیت نمبر یو کوم شپې ته پر پټان باندې ختم شي په دې کې ذکر کوي یعنی پدې کې تهدید ورغې مؤمنان ته په موالات د کتابو یا دور پلیت خلک دي ته سره دوستي ولې کوي بیا چې دین پروشي کوي خلک قرآن نه اړي تا د قرآن مې کوي ته دوستي ولې کوي یو الذین آمنوا وقتان تاسوم لما تلهي الحرمات آمنو کې د صورت مقصد ته چې اشاره دي دا د صحیح را دي لا تتخذوا اليهودون اولیاء من سي تاسو يهوديان دین پروش و نصارا پیر پرست اولیاء دوستان بعضهم اولیاء بعد بعد نام دوستان د بعضو دي خپلو کې دوستان وما یا تعالی منکم آسو چې واوخته دی تاسو نه نو یقینا دی دی نه دی تم وایم تم به دین اخیسته جایز دی هغه م وایي ته دغه ملګری دنیا دنیا کې آخر کړم دواړه به ان الله لهدی القوم الظالمین یقینا الله توفیق نه کړی قوم ظالمانو ته دا معنی چې الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته ہدایت خو ته کړی دی پیغمبر رالیږل دی قرآن نه توفیق دی ہدایت نه ورکوي دا معنی وتر الذین فی اوس مرض بے اوس وایي چې چا پڑھو کې مرض یې که نه بزدلا یې یا دنیا پرسته یې نو دی په دغه یهودو صفت ورته بدی نه دي کېږي وتر الذین وینی بتا کسان چې پڑھو دی کېدی مرض د بزدلا یې یو سارونه فی ایما یا دنیا پرسته یې منډې به وي په دی کې بهدین فروش کې اکتو چې وایي داسې کوي مولوی صاحب داسې کوي وایي وایي دی نقش ان تو دیوانه دارا مونږ هرېږو چې وبرسېږي مونږ ته مصیبت دارا مونږ په غم کې به ګیر شو مونږ خو یرېږو که نه نو جواب فاته الله قریب دی الله چې راوشي په فتحه په غلبه مومن الله به مسلمانان غالب کړي او امر من عند الله یا په یو عذاب باندې من عند خپل طرف نه فیس اوبه ګرځي دا به ایمانان دا منافقه په هغه باندې چې پټۍ پړکې وړکې پټه ساتلې مینه په دا یا موږ یریږو که دا ونه کړو امریکا ډېر طاقت څو پر دا موږ به مړ کړي نو به ګرځېدی په هغه باندې چې پټۍ یې په خپل ځانو کې نارم یا په شین باندې خو بیا به څه کېږي بیا خو هېڅ نه شي کېدی وایي قول الذین وایي به هغه کسان امنو چې ایمان راو په هغه به وایي هؤلاء الذین اهدا کسان دي قسمونه خوړو په الله باندې په هغه پاک قسم چې انما لماکم مسلمان تا کلکه مسله سره خلک کټ شه پروا ونه کوي بالکل پروا الله وتعالی داسې کسان درکړي چې هغه باندې تا نه زیات کړل کې دا موږ تجربې دي چې ما نه کله یو کس تللی دی الله مال دغه په دا ډېر راکړی دغه ښه کلک خلک یېرېږه ما لاړ دي شي مسله کلکه کوه یو الذین آمنو هغه کسان چې تاسو مال مسل د هېرو ماته آز هو چې واوخته سانه دین خپل نه مسله پرېښوده او توحید نه بیانې لکه دغه نورو ملګری شه ام بگن نور مسالی کئی نو خپا نشی پتا پیات اللہ بی قوم زر چرا بولی اللہ قوم یو حب بوما چی مینہ بکی اللہ دی سرا یو و حبونو ادھے با مینہ کئی دا اللہ دا با دا اللہ محبوب آنے اللہ با دی تا محبوب دار چانا ادھے لدن آر مومینین نرمی کون کے بھی ایمان والا بہن پا ملگو آئیت لدن آر کافرین سختی کون کے بھی په منکر باندې په مخالفین باندې نبی باندې یو جهادونه فی سبیل الله جهاد بکی په لار د الله کې د خولې د لاتو د بیان ولا خافون لومت لهم ان بهرېږي د ملامت د ملامت د ملامت کوونکي نه بهر وای دي کنه چې وګوره ملګري خفه کړه دا وکړه وای دي ذلک دا پنځه صفتونه چې الله د فضل دا فضل د الله چکله کې نو دا فضل الله الله یو تی مې شاور کوي چارې چې خوښ شي او الله دې پراخه له مالا پراخي دا سمکه علیم پوهم انما ولیکم الله یقین دوست تاسو الله دې او پیغمبر دا الله تکلک شو په مثلا خلک کټ شو نه کنه نو الله و اعلان کو مېریګا انما ولیکم الله یقین دوست تاسو الله دې پیغمبر دا الله دې ولذین وقتان دی امنو مولانا سے بدا چل دے کنا شرا بان ربان اخبل قرآن کنا وہی میں اني ما ته غوا کې او چې احسان کلک شه ایز در سره کلک شه کلک شه وی جو ګور سو کینه وی کلک شه وی بیا پلار مې مړ شه نه دې را څو جارو کې چې د خپل مطلب پرې دې کنه چې څه وا چې بابا غل سن شکول دا بيداد مردون نه کې نو موږ دا موږ دا مړ دا کو سنبالو وی ما وتا مثلو کو پختم خدي سړی ته مارا نتکای جوړا و د نه پوره پرې کو ته ما نتکای وړه د تا ته پرې دم نه غم لا تل واځه د مطلب رکشه یم ی خپد و ته ولګي ی ما پد ور د تا ته مو لګي خیر وی دا ته موږ چې خدي ته می مور ته می ته بابا تر کینا اخه د میرا و ته ځان ته ی ما په بیلچا باندې قبر شروع کړ خل را دې نه ګوز دې اوس موږ ته اواز کړي راشي وی چې قبر د کته چې بیا مې ټاټکې راوغتم نو کته به مې ډک کړي مې ور کړي بابا توی کړم وی دې ګور را خل وی چې قبر به ابر شه نو رالم نو پلار د سر غنه ما ونې دې خدې مور ته مې یې خپل غړې په راو دې نو و میرم بو وی صادر ما دې خدې ته مې چې دا صادر اون څه ته او مور ته چې ما لګل ګوبر راکو وی پلار مې ولم بو وی چې پلار مولا مو کپن مو تا چو ان بیا می خد دوی چې ها راځي اپلې کو چې اپلې کو امام ما په دې جنازه کو هیڅ څوک نه راځه وی چې ما جنا چور کول وی وا شو چور غل کو ساده نه جوړي جوړي امام سو یو تد ګذر وی چې ما ته بس تاو ګټه مو باید ها اوب من څه خبره مون ده د کله کو خلکو الله عمل کوي ها یمن من بالا من پړو شو تاو ګټه دوا کیته ته په حق باندې نو کلک شه مړه چې الله دې دوش شي نو بیا درته نه رېږي په کلکو خلکو سره الله ملګری انما اولیکم الله یقینا دوست تاسو الله دی پیغمبر د الله دی هغه کتان چې ایمان راوړی په متل حرمت هغه کتان چې جاری کوي مونږ ور کوي زکات او دی کار دین کوم کو ام یتول الله هغه چا چې دوستي کړه الله ته د الله کتاب او رسول پیغمبر د الله هغه کتان امن چې ایمان راو دغې سره دا څوک دی فانه من حزب الله من په دار استفهام کې سر کې نو جواب خبر څه دی فانه من حزب الله دا الله د ډلې نه شو نو فانه حزب الله جواب دغه وګورم یقین ډله ده الله هم الغالبون دی غالب دی به غالب د چې رومبه چې کله حبشي ته هجرت وشو پای کې ار جعفر رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب هغه دل تا کافران سوچو کا پلو کې جرګا وکړه چې دا ډیر خلور دی او دا څه کوي دی په سوال شپ شه د حبشې بادشاہ له څه تخبی مو په موته هغه ته دا ګورې خطرناک خر ملک تس نس کا پلار دی یو جنگ ورونه یو جنگ ولا ما ما خره یو جنگ ولا دی او شر ستادی ملک ګور شر په پیدا واته کې دل تا کامیاب شون ګردا به تورن سی به برادی په مکه باندې لکه خان نو امر اثر دی الله نو او له مسلمان شو د بارک راځي دی ډیر خيار تړو او کما وای وای دا دور خيار کو دی کوټه سلور دروازې کنا او د ته چا شو سلور دروازې په یو دور ده د بده چن کړو دی وته شه دا ډیر امر نو اثر دی الله دی فاطمه مکه نو رسو بیا مؤمن شو ده خان هډیر خيار تړو ډیر بهادر تړم دي بیندیا بهادر ملکه خالد مولید د ټاکر تړې ده ضرور د ډېر نو دای ولا مشر کا او یو سندکه جوړ کا د ساګوانو د لرګي ډېر قیمتي هغه ته بوزینه خو یو بوزینه دا چې موږ چټی دی یو بوزینه دا اناره چمړنی ا د دې توای بوزینه چې دا ډېر مشهور ده نو هغې هغه ورته وکړې جوړه اشپک کاته خانې جوړې په یو خانه کې ورته سترکې خو په بل کې ډایمنډ او په بل کې عطرونه قیمتي قیمتي په بل کې کپڑے په بل کې ته داسې جدا جدا پیزار نه ده او ویړه هلته کې نو هلته چې لاړه ملاو شو اسمحه د هغه نجاشي بادشاه نور پر اسمحه هلته ملاو شو ته حضور پر نور موږ دلته راغلي استاد ملک ته کسان راغلي ډېر خطرناک دي او موږ د ملک تباه برباد کړه استاد ملک خراب کړي لہذا ته زموږ توسې او ته داسې وکړه چې د یو شړه خو یارل دی به ملګری کې موږ به بیا غر کړو لوی بادشاه به حبشه ویخه هغه ویدل استاد ملک کې دي ویخه هغه سپایي ته چې ورشه او که دغه کسان کې د مکې کار څوکي هراوله نو قدرتي کار هغه جعفر رضی الله عنه ضرور مشره هغه وپل هغه چا ته خټه ګټه مزدوري کوله هغه روان سو را ده بادشاہ ته آواز کړ اچران بادشاہ لے ڈائریک نہ شبوت لے بادشاہ تا ادا سے سوائی آسو کر ڈائریک نہیں لے نو تے چل دا اترے گا آدم بادشاہ کما تے جا تو بیا نو بادشاہ تو دا نہیں مارا ہوتے وہ سولار سے بادشاہ تا خیال سے خان سنگ چلنے بیا ہوتا دوے لے وقت ڈیر تیر شا عدل تا خدا دگا سڑے ہو یو دن دا آواز کا اللہ ان حزب اللہ هم الحاضرون تا عزیز کرا دی کانا اندا سوتن د د ډېر درون آواز وه دا د الله طرف یو نعمت دی دا درون آواز ده نو هلته که دور آواز اثر وکړه چې شاسمها د خپل تخت نه غورده یار نه او دا طبیع زلزله رامنډې کړې بار ویسې چللی وی ده دا خبر وکړه نو هغه ته یې ولې تا ته څه وی هغه وی اصل کې زه د مزدور یم پردی او ته چې هغه نه پیسې اخلم او کار ول نه کوم تا خو در راغوښتم خو ما ته وایي څه وایي ما ته یو خبر راځه چې دننه لاړه نو دی ورته وایي مکې والا حضور پور نور دا گور گستا خر تا تے سرم ٹھیک نہ کھا اگر دا سر دور ٹھیک نہ کھا کہ بھائی شاید کہ سر ٹھیک ہولو دا تعظیم سجدہ ناگوا تے ویدا تے کار دے کھا ویدا سر دو سپکو سپکو دا گٹ دم ٹھیٹو دا بوت دم ٹھیٹو دا قبر دم ٹھیکو خود منگ سا مانے منگ لا پیغمبر سان راو لگا امو تا قرآن اوے پا قرآن کی منگ سا داوائی کہ لا تسجدو لشمس والقمر اس شیطہ پر سر نکتا ہے دا سر با اس کٹ کی گی کٹ کو لیشے لیکن دا کی گی نا نو دیو اتوائی چی جی دا دای چی دیو دای دی مریم بی بی بارکے دیر با دی خبری کئی گا اگو اتوائی تا مریم بی بی بارکے سو آیا اگو دا بزدان نسو آمو جدر آتلما نو سورت مریم نازل شو نا اب اتوائی مان شورو شو بسم اللہ الرحمن الرحیم کاب ہا یا عین صاد ذکر اللہ رحمت رب کی کاب عبد زکریا اذنا رب ندان خفیا قال ان ربی انی وانا العظم مثنی واستعرض شیبا ولم دا شروع کا اگر واسکر پھر کتاب مریم اذن دا بعد من مکان شرقیا اس اسما کا جاری جاری جاری دیو پتہ جادو کا او چدا سبق پورا کاوی قسم پودا ہے وی دور درونه تیره رو دا ویل وی دا زنگ مولیان دا غلطه کرده دا خبره اگه بنده و مبیمرم بنده و ایساس هم دا اللہ بنده و او زنگ مولیان و او تاوی تا دی ملک داست بده که حسای داست داست خپل ملک ده چی سو رو پیگه او بلکو بفراه و تایی دای تاوی پاس هی دا خپل دا غلی اوچت که او کستاد وجل دا بیمان بچو وی دا خو پیغمبر دا کم بختان پتا دا رحم کرده او تاست دا خلاف کنی تا با بشی او شروع دا تاسو نغه دا وی فین نخ والله هم الحاضرون دا صاحب دا تاریخ لري خوان کین او مې تولا او تا چا چې دوستي وکړه دا الله تعالی قران ته کینا ته پیغمبر دا لاس په سنت عمل کو او کته تا چې یا من صاحب نو پین نو من حزب الله دا دا الله ډل کې شامل شو دا الله ډل کې شامل دو پر دې شیان دي یو د الله دوست د پیغمبر سلام دوستی او یو د صحابه دوستی نو ته لړاله کړم بیا او کوم وره په ان حزب الله مول غالبون یګن دل د الله هم دی بی غالب هر د ته غالبین یو لذین امنو بیا تهدید مؤمنان ته چې د بدبخت بچیا چې ته د الله ډل کې شامل ته بیا د بیمانه سره دوستی ولیکې دین فروش سره یو لذین امنو وقت تعتم المت المت لا تتغذوا الذين لا تتغذوا الذين اتخذوا دينهم هدوانا منی سے کتان چینی والا دین خپل هدوانا ہنسی مذاق ولا ایبانا او آباسا دا سوک من الذين دا کتانا اتر کتابا چور رشو دا کتاب من قبل مستانا والکپار دوستان اولیاء منی سے دا خلقا واتقوا اللہ ورد اللہ نے اتن در واتقوا اللہ مسئلہ بیان کر حرم مات اللہ نے ورد کہ چاری تاز مومنان منون کی دا اللہ کتاب ویدہ نادیت میرے صلاحاتے کر چاواز کوئی تا تو کار دا جن تا دا ازان چھے دام دا کار دین دے کنا دا دین کار دا جہاد تا یار تا دا چھے موسیٰ را بلین پائی کھٹو کی جو جہاد لے را غوار گنے یا قرآن آئی کھٹو کنے کنا یا ویوئے او کر چاواز کوئی تا سو الا صلاته مستنکار دین تا اتخذوا ودوا ونیز غیلا پټو کا باندې الای باندې بس وای دا روزگار خیر دی ای دا غره سار ته دی روزگار خیر ناس دی ولا راځینا دار کا بیان دا په دې باندې چې یو قوم نشي نه پیږي بیا کل دي خوغیان دي. اوس اتم باب دی په دې تهدید علماء سو ته ناکار مولیان ته زورنه قل یال کتاب او کتاب او دا د مخکې نه ترقی ده ښه مخکې دا دین کارونه نه کوي که نه د دین کارونه کوي. نو دلته وایي چې څوک دین کارونه کوي نه غم نه کوي د ظالم بچي څوک قرآن بیانوي عمل کوي غم نه کوي. وایه وه کتاب اله هل ترقمونه من نه تاسو بد نه ګڼئ زمونږ نه مگر دا خبره چې مونږ ایمان وړی په الله باندې دا د بدو ګڼلو خبره وی رقیبونه رپټ لکوای ہے جا جا کے تانے میں رقیبان لگی دلی تانے سے تلی دی او رپورٹ لکھ رہے ہیں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں کہ بھائی ہندوستان کا دور لو درگاہوں نے دولیا آدھے چی یو اللہ رحمت کہی زمن کا گنا تھا کچوں گا یو اللہ رحمت کہی تو بابا عزت کوئی دو سوال اللہ کو چاہ اللہ بخرے اللہ جی چاہتی کہ نہیں بخرے تو گناہ کے مطالعہ انسان دے کہ دے غلطی تھی نو الله معافی ورته وکړي. خو دا نه چې ته ورته په سجدې کوه او ته ورته د هغه کاڼي په ځان کې وه یا لکه او کتاب وارو هل ترقمونه من نه تاسو بد نه دي ګڼئ زمونږ نه مګر دا خبره چې مونږ ایمان وړی په الله څنګه کې دا چې یو الله مشکل خوشا دا تا غوست دی بس او په هغه کتاب باندې مونږ ایمان وړی چې رالیږلی شوی مونږ ته په هغه کتابونه چې رالیږلی شوی پخوا مونږ ټول کتابونه منو او ان اکثرکم فاسقون یقینا زیاسته نه وکړه ماتم کې دا الله دي قل هل هنا بكم وخبركم تاسو په بدتر باندې د دې حالتونه په بدله کې الله ته او دا خو ګناه ته ولا ثواب وي کنه یا ته چې ثواب دې ته یو ګنده شو خو ما هغه دا راشه ته موږ ته غلط وایې کاش دې ویلی نه مانی راشه شه ته خو ما لعنتی من هغه څوک دی لعن الله چې بلان کړی دی الله د الله رحمت جدا شو یو وغضب عليه غصه کړې په دبانې الله دعا موضوع علم دی وجعل منه القراطه والخنادير اګرځول دی نه شادوګان او خنزیران وابد طاغوت او بندګي کوم کړي چې د غیر الله نو اولئک شر مکانا دکه خلق زنی مخه مونږ قرآن به مونږ ټیک وا دکه تاسو وا دا خلق شر مکه بدتر درجه والا دي وضلوا عن سواء السبيل او خطا دې صحیح لار نه ودا جاو کوم کر چې راشي تاسو وایي د امن نه مونږ منو چې مو چې الله ثونه کوي غیر مخلوق نه ونه کوي وقد دخلوا بالكفر حال دا چې داخلي سره د کفر کفر ته توحید نه مانه و هم قد خرجوا او دی په تاکته هو تر پر کفر را وی اوچ په وبو کور غو پښه لون په کنه شه اوچ ته بیارته وته راغله قران لا لار ګندا مخکې دغه ټیک نو اراده نه وه ورته مولیان ویل که ان اوتیتو که درته دا خبره کنه ومانه که دا نه پحترو ځانو ساتئ ګوره وش ان اوتیتم هذا فخذو ولم تؤتوه فاحذروا داسې ځان ته بچ کوي. نو دارنګه دی په نت سینو راغلي نو الله پاک دی پاک نه کړه. ودا جاوکم کرچراج تا نوائی دهی آمان دا مگی ما راوڑ دهی او حال چی دهی را داخل شو داخل دا کپر تا او دهی او تر پر کپر تا پسپانو شو قرآن لخو چرالی انشرالی ٹھیک دا یا قیدہ بی خرابا و چی پسید نیت راغلی چی زی انشاءاللہ پاک صاحب بدی نکا گندر آگلو گندر لارا والله علم بما کانو یکتبون اولا خپوی پابان چی دهی پتھائی و ترا کثیر منو وی نبا تا دیر دا دیر دین پروشنا یو سارون پیل ایس با چی مندی بوایی پیل ایس بین پا شرکیاتو که والو دوانا بیدا اسم مکان محرم الجنس آگونا چی داغی وڑو که ولی طول گونه لکه شرکا کشرک ازغار ده کشرک اکبر ده او دوان مکان محرم الحد چی داغی اصل وی لکه اصل دی خیرات خوشته کنا دا دوامشتی اصل ده لیکن دے سو کی دے والے او شی مقرر کی وہ ادھر مڑی پہ ڈمبارا ڈیر سواب دے آپ دے مدرے دکھا گا ہاتھ والا ہاتھ نے واڑو پیغمبر سے طریقے کو آگے پھر نو وینه وته ډیر دین فاروش نه چې منډي به فیل اسمه په خورول شرکیاتو کې مړی اوري وسیلېشته او داشته داشته ولودان او منډي به په بدعاتو کې بدعات به خورې میلادونو کې ثواب دی عرس کې ثواب دی او دا دی واکرمو سوخته په خوراک د آرامو کې به دین به خوري لبیس ما کانو یا عملون خام خبت دی هغه چې دی کوونکي ولولا انهامو ربانو بیا تهدید علما او ته دی او ولې لولا ولنمنه کوي دی له ربانون هغه مشایخ د دی ولاخبار لول ملایان دی ان قول اسمه د وینا دی د شرکیاتونه چې مړي وري وسیلېشته واکرمو سوخته د خوراک د آرامونه لبیس ما کانو یصنعون خام خواب بادیا چی دی جوڑ گر امیان سر لبی سا مکان دی عمل ہوئے امولیان سر لبی سا مکان دی سن دی سا سن آوئے چی دی والا جوڑا گی پا دی روان مدارک لیکی پا دی روان حادا زمول العلماء دی رستی آیت دی جس نون سر جس نون سر لیکی حادا زمول العلماء دی دی علماء زم کردے والاول للعام امکه لبس ما کان عمل چونکی امیان جمعی خو عمل کوي کنه دی ول جوړی انای په عمل کوي ناغه اعظم غیته په جدال په لبس ما کار شي عمل کوي بد عمل کوي اومولان سره لګ لبس ما کان یسنون خو محبت یا شي دی جوړی وقالت یهود دا دی سره وشو بهدا یره مونږ چې به دین نخرم وسکو نو اګه مو صحیح باندې سره کو نو موږ به سخت سره کوي موږ به سخر جواب وقالت اليهود ويهوديان يد الله مغلوله لا ذا لا تلل شي بن موږ نه راکې نو خود په دین باندې خرونو اميان لورګه ظالم او امي لور کوي تاله ول نه ته د الله دغه نه ته خو عالم کنه او عالمان د الله دوستان ته ولي خوار کړي خو تا چلشته کنه ته د الله کتاب بیان ته بیا وګور چې الله دغه کنه وقالت اليهود ويهوديان لا ذا لا تلد شيء من غير نراك ذكر بدين وان خرونو غلط ايديما خير اي تخكوي بن كرشو لاسون كار خير نا ذا لا لا تلد تي بن كرستا بتات اتو تمرج بيمان تال توفيق در غدا لا كتاب ولونو بما قالوا او فلان كرشو فتواب داش دي ويلي ان شاء الله لا تمغ نراك نو الله خرت لور بل جواب تقول بل يدا مبسوطتان بلکلاسون دا اللہ فراہ دی ارچال خیون فقو قیبشا خرکی چالے چی غوانی ولذیدن کثیر منهم لذیدن دا پھیل لیخا کثیر مفعول اول دی امام دے لیکا دا پھائل دی دی ازیدن پھارا او تقیان مفعول اول مفعول دوما او کفران مفعول ثالث دا سوسی او زیادت په مان دا خارکول دی خان دان چې الله کتاب زیاتول کوي د کوپر کله دې معنا غوښته کې چې خام خار زیات بکی په ډېر کې د دینه بیان دا کتاب چې راغلی شو تا درفتان ستوغان او سرکشي او کوپر نو قران کې زیاتول کوي نه نه خاره به دی یو د کې غندو خو پته نه لګی دا او تر خاره شو کې خام خار خاره به کې په ډېر کې د دې دین پر اوښنه ما بیان دا کتاب چلا لگ رشتا درفتان سشی با خیار کی تقیانا سرکشی مقابل دبراو دیتا دا و کپران کپریات و از قینا بینمال غدا و اگر دول امک پمین دی که دوشمنی او طرف گانی تر قیاماتا با توک چیدی پروش دی بیبل تر خواگنی یا بل تا بڑی رو بغس کی کلا ما و قدو تال تا سری چیاری گا ما دی با تا تا اور جوڑی دی با تا تا مستری پیدا کی اللہ بی ختم میاری گا کلما قدو نارن هر کله چې بل کې دی مور للحرب فار د جنگ تا له خلق ته تیار کی نو اتوا اهل الله تر خل ته الله به مور کې دا ورته مې ارګه مړه مسله کو خکل کان و اتانا فی الارض فثارا اکوش کې دی پس ما کې دا فساد او شرکیات بدات والله لا حب الفسدين الا مين نه کوي د فساد کوم کو سلام ولو انا اوسا ویره مګر نه راکې لان چل ته خیال مړه راشه ستړي بچې شه دا اللہ کتاب شروع کتا اللہ درکے کنا ولو ان اللہ کتاب اکو چاہتا کتاب نیا علماء چیزان توی آمنو بے مسئل آئی حیل حرمت ایمان رو ایمان نیلی وادا حیل حرمت مسئلہ واتقو ادا اللہ نیلی دلی بیان کریم وا لکفرنا اللام تاکیدی لکفرنا خامخا لری کړی به مدینا سیئات ما دنیای تکالیف دی تبالا دورنو رسوا کړی ولا ادخلنا ما خامخا دن نکړی به مدینا جنتون نعمتو تا ولو انما اكو جردی یو تورات وارو اقام تورات جر کړی احکام تورات پای کې د هر مرز مسالې کړې وې د توحید کړې وې د شرک کړې وې ول انجیل او انجیل والو جاری کړې وې احکام د انجیل پای کې د هر مرز مسالې کړې وې اولاد دغه توحید په وړاندې کړې وې د شرک کړې او ما او جاری کړې احکام د اکی د جاری کړې شه دیته درته نه د قران وره یعنی کو قران وره لګیدلې وې قران بیان کړې دی کې د هر مرز مسالې ټیک کړې توحید بیان کړې نو لا اکلو من فوقهما خامخا خوراکونه به کړو دوباره نه الله به د اسمانه برکات نازل کړو دارنګ دوباره نه اکیمان به الله مهربانه کړو او من تحت ارجلم ته لاندې خپل ځمکه نه بالا الله ورکړو نو ټول یو شنه من هم امته مقتدیده و دین یو ټولګه درمیانه خلق پکشته وکثر من فاسا ما خو سما یامل او ډیر دینه بد دیا چې کوونکی دي و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وازلوا كثيرا وزلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم جزاك الله مقصد سورة المائدة بيان آثار المثل جزاء تعلق مثل الهير المثل دي تحریمۃ اللہ تحریمۃ العباد نذر اللہ نذر العباد دیکھ دو جائز دی تحریمۃ اللہ نذر اللہ پہلا او درما او دو ناجائز دی نذر اللہ او نذر العباد سورۃ پلس یسو کی تقسیم دے اول باب یا اول ایسا پیزا تون پائے کیا تو سورۃ مقصدی مسئلے بیان دے سارو تحریمۃ اللہ تحریمۃ العباد نذر اللہ نذر العباد دویمه ایسا اگه شپگ آیتونو دا آیت نمبر چین تر بار پوره پر گیار پوره شویدیم پا دی که امور مصلحه لیت تصبت لیل مبالغ دا مسئله با که دیر امت مسئله بیانه انوی سر تا موز با دیر که موزن با دیر زان پا پاک ساته ادا اللہ امداد و رضی پا دی بانه گنده شنگران ادا او درم ایسا که درم باب که بیان دا ناقضون دا حد ناقضون دو که یو مولیانی علماء او یو امیانی چې امیانو دا الله کومونه ما دا الله کتاب بیان نکرد پای پینزه دفت دا پیولا گیرین او چې امیانو زدن نکر نوی بان دری دا پیولا گیرین او سالورم ایسا که انجام دا متقاثرین پی حکم اللہ چې الله پا حکم کی سستی کولا یاد نکو ننجام داشت یه تیوهون فیل ارده او پینزم ایسا که جزا و ظالم انه رحمه در ظالم در سزا بیان چه اللہ رحمت نلدی شویر پای بانه واقع در باب آدم در دو زامنو در قابیل و در حابیل ای بیانو را چه غیو زیاده و که روری مر که ظالمو اده بلو ما زیاده و که دانتا چه دیپایو نکره لگ لات خوال خودل پکارو کنه واشه نو دی کې اشاره دی چې دوه رسوس په منو جوړ کړل کړه حبیب چې ما مړ کا نه لاس خو خو کنه او دوه بدمعش په منو جوړ خپل لونه بیا واج نه دی ملک چې بدمعشان جوړی کنه نو چر دی دله سړی په ما بدمعش په دغه کې دبکاو کې اده سر کته کې نو اول نه دې سره کمزور غن سره ګور نو بیا ورو بیا د دنیا بڑا بدمعش ده پیندسته مر ده شلم مر کړون بنی ابي اخر کې سي پولیس بس ختم کی تو کرا ول نه وسړو ته نشه رخصه مړه ای سم ته تاسو کې مالا نو دا دوه دا څو چې بدمعشه دا بوزل ډیری ګوره نو بیا چې دوه ته نشه نو شاجه بدمعشه نه بچه بچه نو بیا وا پولیس باندې مړو کنه بل تاسو کړو زور مړو شو د کشاندا وړ وړ بدمعشان بیا لوشي غټ بدمعشان شي بیا تباش نو دی دا کې که حابیل لوګ نه ځان خدو لوي نو قابل دینه شو جو نو تا چل خی چې دور سوس بم نو جوړ کړ قابل د حابیل په شان ته چې بل دې مړ کی دفاع وکې او دور بدمعش بم نو جوړ خپل ور وژنې بیا شپګم عیسا کې یا شپګم باب کې ته تسلیم مبلغ ته تا بیان وکړه غم کو خبر دې کوي ته اسم نشو کولې عقبایه د علی کتاب ناکار مولان قبایه بیان ور وم باب کې یا وم عیسا کې تعدید مؤمنان ته په موالات دا اهل کتابو یا دور پلیتان دی ستا دشمنان دی تو از دوستی ولی که او اتم ایسا که تحدید علماء سو تا چه تا تو ولی شرکیات رو بیداد کنی و دا دید آنا دا نهم ایسا را پده که ترغیب تبلیغ او دا تبلیغ چلت کنی چه تبلیغ با دا شیشی که او تبلیغ با چه تا که اسنګ به که اوس وګوره ها وای مونږ تبلیغان زه تبلیغ ته قرآن پیګه وای زه جیم ته تا قرآن ولې چې تا جی کم وخت او قرآن بیا جی شکنه چې اج خو برابر یو ورته کیده خراب او وای زه تبلیغ ته قرآن ولې تبلیغ ورته شي که یا رسول او پیغمبر سان بلغ ماوزه دې کوم رب تبلیغ کا دا کتاب چرته لګل شو تا درګل شو تا درفتان د آیا دا تا بکنه بیر سلام تبلیغی او کنه ها او کنه او کنه طول نو چت تبلیغی نبی اسلام دا اللہ کتاب بیانو که صحابه او کنه ای کم کتاب تبلیغ کو دا روسی که مصیبت جوڑ شا دا که نشیر وان شده چیا نور کتاب من شروع شده چیا برسا اوز بگده که دیندستان علمان بگه نور کتاب او دا تا تا پتا دا ایمولا انریاس وای دا دا او کتاب ملپوزاتا او دغه لیکل نومانی سبا یو نس نومانی ده یو خپل نومانی ده ایندستا ها منظور نه مانی نومانی هغه د مرپوزا در جمع کړه په کلی کې د خبره وای ما اول کې مدرسې جوړ کړه ما قران بیانو خو چا نه منه قران وای ما چې راشه دا څه شو ته جوړ کړه چې دی مانی نیمه دا شه جوړ کړه وختي ما غتی سو کنه چې نبی اسلام دې خبره چې خلک علم بوی چر ما دا قرآن بیانو زمان که ما ترکی کنه رشو شاعت در نبیر تاموی وی دا دی دستر نظام باک دام گمرای دا کتاب جور دام گمرای دا ننو گورا کنسور گمرای دی پکه نو خیره سمې او ها او که خوښ تاسو براښه خیره مې څوک شور مو کوم نو دې راکي چل دا ته خی کنه چې څنګه تبلیغ کې نبی اسلام د الله کتاب بیان کړ کته تبلیغ د الله کتاب بیان کنه یا رسول او پیغمبر اسلام بلغ تبلیغ کا دا کتاب چر لګیږي تا ته درفتانه ولم تفعل دي ته ګورم اګه چې تاو نه کړه کار د خدای کتاب بیان نکا فما بلغ تر تا ده ته او تا نور ټول خبر پیغمبري او چې اوس پیغمبر واره ځان ته وای او د الله کتاب بیان نکا د پیغمبر علی السلام وراثت او رسول ده تا والله ويدام كي قران دي كانه ولا كدي تا قران مي بسر بي ولي كانه هذا قران ولي كان داري ما في ديكم شك نيشت استاد كتاب بلا شكوك دي قران ودا لا كتاب دي شك نيشت داري في ودل المتق فدغ بقول ديك متقين ثواب دي هدايته وهل لم تفعل ويدام قران دي يو تو يو تو ايتو بكي بي اخبارتم قران ما كي تو ايتو نخي دردو کتابون داره تا بیا قرآن و وعده که دیگم داره آیت اللہ تا کتاب آیتونه دی کنه ده تا سوه قرآن دا سرن شروع که الحمدلله تا رنات دا قرآن دا خلق رو خواهم ویلم تبعالم اکتاو نکه دا کار دا اللہ کتاب بیان نکه و ما بلغ داری تارتاو تاونا رو تورا فلا پیغمبری و یرا شبرا دی چی دا اولیر گران دی که دشمنای جور دا مر خطران و اللہ و آیات مکمین الناس الله بیا بچ کوي د خلکو نه یا خلک منی نه نو بیا جواب ان الله له دې قوم کافرین بیا چې الله توفیق نه کوم دا بیمانان دی الله توفیق نه تخپل کار کوم او د تبلیغ چل خی څنګه وکړي چل سبب او خو سبب بیا نه تبلیغ کې دا لګ او دی بل کوي چې څنګه بیان لګور قول او کتاب او مولیانو لستم علاشه نی تاسو په هیڅ دین تاسو بی دین خلک حتی تو قیمت تورات تده پر جاری کهی تا احکام ده تورات ده تورات علماءو که تورات هم بیان نکر تاسو ایس نه ای بیدی نه ای والانجیل او بیانو او جاری مو نکر احکام ده انجیل او ده انجیل علماءو که آمو تا انجیل بیان نکر و تاسو ایس که نه ای و ما او جاری مو نکر احکام ده کتاب چرا رگلیش ده شد تاسو رفتا او ده دیو ما تو علماءو کدا الله کتاب هم شروع بیان نکا تاس پیس دین که نی شای باس اوسا ولذید انا نشه تا داوائی کنا دا علماء و تا تا سا حرون نشه دا خوشحال نخا او بردیر خکلی مستده اکڑا مخی تا گورا ولذید انا خامخا کارا بکی پڑی رو که منو دی من کریم نا دا قرآن نا بیان دا کتاب شرا لگر شیطا تا درستان سچه من کار که سرکشی و راک پتوی و شروع شده پنج پیره لط پیره دیولیان من علماء را بیدت دیگه نو غم مکو فلا تاتا دا قامل فقا کافر نو مغم جن که پا کام منکرین بانده این الازین آمنو بشکا کسان چی ما راورده والازین آدو آکسان چی یهودیان دی و صحابیون اصحابیون سطوری پرست دی و نصارا آکسان چند ترانیان دین صحابیون دا ابراهیم اسلام قوم چو طول تا صحابیون کچا منیلو کچا نا امت خو کنا و نصارا آکسان چند ترانیان دی عیسیٰ علیہ السلام مطابع من آمین یکونون من من دا یاشو چیشی دا چانا چی ایمان ری پا اللہ وان کلکو یا من آمین منہ باللہ چی دا چی ایمان ری پا اللہ وان دینا اپر رسول میں بانے پا عملو کنے کا آد اللہ کتاب میں عملو کی نو اللہ پا لاخو مالیم نو بیر پا دیمان آئندہ دا پار آنے پا دی غم جنشی تیر چی وقت پتے ددرک دا بیت میں قلب حاصل چی ورکاد اقاد نامی ساکبا نیترائیل یقین آگست و منگا وعدہ دبا نیترانا علی گری مودی تا پیغمبران وعدہ میں تیاغست دیوا دا اللہ دا کتاب پا بیانو رو باندے ورکاد اقاد نامی ساکبا نیترائیل یقین اغسط و امنگا وعدا با انسان پا بیان دا اللہ دا کتاب قفض دا کورو ورسالنا علیہ رسولنا علیہ گلنا تا پیغمبران کلما جاء امر رسول هر چرابه ته پیغمبر پاغمان چې لا توان پزم نه بخو خل پاغ خام چې نه بخو خل دیړو چې او مسلو کړم مړی نه اورین دی په دی په ضرورت نه کو ځکه به په دینه غستې نه به ضرورت نه کو جبه بیا اوسم و وجنی نه فریقان کذب وجل به ضرورت نه کو کذب فریقان کذب فریقان دې تکرار نه خان دروژن کول به اوراله دروژن کول به اوراله همیشه دا دروغزان لګه پنځ پیر دن پیر اوجل به اوراله اوجل به اوراله حاسبو اګومان به کدی ان لا تكون چنه بشی دا تکذیب دا اوجل پیغمبرانو سبب دا سبب دا عذاب دې پارا چې سموده بالا الګ نه به مردا هم ثواب غټه کنه دا خو له فتنه وا نفعمو راند شو د الله د کتاب ناستمو کانه شو ثم تاب الله عالم بیا الله مهربانی وکړه بل پیغمبر پرې راولېږه نغو بیان شروع کړه ثم عامو چې هغه به مړ کړه نو ثم عامو بیا به ړاند شو او کانه به شو ډېر ددی نه او الله لیدونکی په ما چې دی کول لکر کفرل دا اوسو بیا تبلیغ طریقه ها چې دی ته هغه چې څوک وایي چې دا د الله نازولي ورته وایي دا کافران استخه فتوا بھی ہوگا لقد کفر الذین قالوا یقین کافران کا سان چی وین اللہ هو المسیح ابن مریم چی بے شک اللہ اگر عیسی از ابن مریم دے دا وای کافر تو فتوا بھی ہوگا نربی نہیں تو تھا چی سو کوئی چی عیسی علیہ السلام ا دے تروا دے نا دول دے ابن اللہ نے نو دا کافر دے نو دل تا چی سو یو سڑے وای چی پیر بابا نا دول دے ا مشکل کشا دے غوث الاعظم نے دتا سوا تا مسلمان ہوا وقال مسیح عیسیٰ علیہ السلام اے اولاد یعقوب علیہ السلام اعبدوا اللہ ربی یا خدا بلو بندگیو کہ دا اللہ یار از خدای توب تم خدای توب مینا خدای توب اللہ نو کہ جنم عرب دے استاس رب دے انہو شان دار من شرک باللہ چیشی صدار گرد اللہ سا پیو سی پت کے ار سوک چی من ار سوک گردو ار سوک چو فقط حرم اللہ علیہ جنہ یقین آرام کرے اللہ پابان جانا تھا اوزاد جہنم دے امال ظالمی میں انصار انب پر ظالمان سو کم داد جہان بل ترک تبلیغ جسو گوج دا دادری علی حدی دیم پدم پتوا کر رکھو پر لکر دا تا تبلیغ رکھا ٹیٹ تبلیغ داد ہو سر دا تبلیغ یار سا پا تبلیغ نہیں پا مشرک تو بہت نا وال دا ریر خسر ریر تو تو تا خو غرق و تا تو کفر کم بغدا تستکه لقد کفر الذين قالوا یقین کافران دیا کرن چوی ان اللہ سالسون سلاسا بیشک اللہ درم درم دری علی حدی یو عیسیٰ علیہ السلام یو بیماریم یو اللہ رے تو دری علی حدی یا یو جبریل علیہ السلام یو عیسیٰ علیہ السلام یو اللہ رے وما من الہ الا اللہ الہ واحد او نیشتر سو کا جتوا مگر الہ یا کیو چالنا نے وہ علم یا تہوا ما یقولون اکم نشو دئی دانش دئی یہ وائی چالی حدری دی لہمستن اللہ دن کفرو خام خواہ اوبر اسی گا کسان سے چی کفر کرے دئی نا عذاب در نا عدر نا کفر ستا ہوئی چوئی دا علی حدری دی مگر مومنوں پر کو شادہ ہیں رہا ہیں پرشش کرے شوک سے جس کی چاہے نئیم آنے بگڑے دا مولا حالی وائی اگر وہ دریو بان کا پیران جو ہم دا پسونو دی ہر کری کے علیہ دی پار کری کے علیہ دی یو کری کے پیندو پیندو شپک شپک دی چکا میں قرآن نیشتے افلا توبون ترقی توبی ترقی افلا توبون الاللہ آدھے والی توبان و باتی اللہ را گردی دی شرکیاتنا واسا پرنا ہوں اولی بخن نکو نگوار دا اللہ اندتیر عمل توبا دی توائی چی سڑے یو دا مگا کار پری دی ادا اندہ دا پارا وجدا بنو کم دی توبا ہوئی استغفار دی تو چې مخکې دې سکړي او چې الله ما ته معاف کا دم والله غفور رحیم او الله دې بخون کې مهربان اوس کته نه بیا غلطی وشي خبر انسان بیا توبه وباسه بیا استغفار ایست خبر بعد خبر ته توبه څنګه وباسه ما بیا به کنه وکنه الله غفور رحیم نه ای درګې ما درګې نه امید نه اس صد بار اگر توبه شکستی بعد این درگاه ما درگاه نومیدی نیست اقبال وین اقبال که بل تو دا زما دربار چې وای دا ته نه امید ده نه صد بار اگر توبه شکستی باز بیا بیا تو بیا باسا میرګه سل دل ماته الله کو خوشحالی کی الله په توبه دور خوشحالی لکه سم زتا تا ما د الله مين ډیره موږ سره کده مور پلان موږ مين ډیر وای تا ته وای د الله کنه هر چا سره اوس که ستا یو زیده هغه یو دل ګناو که او توبه وې ستا ته چې ماپ زخه ماپ شم ستاره کو ته ستاره دي سم نه نو خدای به تا ته چې بس توبه دې ختم شم اوس بیا غ میاش بعد بیا غلط کار وکړه نو چې غلط کار یو کنه که بیا پلار ته کیناس یې ما ماپ ماپ کې شل دره ودی کې ما پلار به ته ماپ کې کنه نو الله خدا نه ډیر مهربان ده کنه په موږ نه نو ولې یریږي او د سپینګیری چې ګیره سپینه شي نو د سپینګیری نبی اسلام وایي الله پاک وایي چې ګیره سپینه ما ته راشه چې ما له حیا راشه د سپینګیری له لاسه تش پرېدم ا بیا د شپې پاتې سپینګیری او توبه وباسه ان شاء الله ارته ته ماف کړه ته بیا ځم ښه دغه محمد رحمان دا تر ملي کار ده کوم ځم وي خپل توبونه الى الله ادي ول توبه نو باتې الله ول نه راګرځي الله تعالی دغه شرکیاتونه واستغفرون ول بخنه غواړي تیر ګناونه الله نه یعنی غواړه کنه مشرکه راوګرځه بڑا الله ته کنه ولي کړی ول غفور رحیم الله دې بخون کې مهربان مل ماسي اوس په سخرت کې ها دم ته د تبلیغ تر کړه چې ته خو ته منادوله وای نظر پرې ده مل مسیح ابن مریم نه دی سال سم دې مریم الا رسول مگر رسول دې خدای نه ده تو وای نه دې بابا پیر بابا خدای نه دې د الله بنده دې نه دې نه سید یا جوری اورا مگر بنده د الله نه ته ده ظلم مو مشکور شو ده ته ته مو قد قد من قبل رسول یقین تیر شي مکر نه پیغمبر نه پیر بابا نه مخ کولیا نه تیر شي صاحب اکرام رولو دیو تابینو کې اکثر ته اولیاو تبا تابینو کې نیمه نه زیات اولیاو نو هغه هغه ته ولې مشکل شو دا ته نو کوم وخت هغه لري چې تو کنه قد خر من قبل رسول یخن تیر شو مخ کې د پیغمبران او مو صدیق قبل رسول مور و صدیقا نو چې مور غلای مور او صدیق بل رسول کوي کانا یا کولر و دوار خوړه به ډوړای جو ډوړې خو خې ټک ته جوړیږي وې سانو ستاسو خو عجیبالي هوې ستاسو خو عجیبالي هني ته دا الاله هني مشکور کو شاد کم وختان اون دور وګوره نو ته وا پیر بابا انسان ډوړې به خوړه د مور نه پیدا او دا شانتي دا نه مخکوم نور تیر شي وي ان اون دور وکې په نو وایې له ملایات ترنګ بیان موږ دیتہ دلال د خپل وحدانیت سوم منظر بیا وګوره ان نه پکوونا کوم تر دی کړه چار به دوبر کړه لا تور د شرک اړې د شرک اړې ته وګورو کوم بختارو قل اتابون من دون الله و عبادت کو ته بيد الله نه ما دا چا چې واغدار نه تاسو په ورن درر د پکونو انا پاید رسول او دا الله هم دا الله سمیع دی او ریزون که قبل اون کنه اول این پوال سا پا البان ها پردی بل پترازی قلی حالا کتابی و او کتاب والا لا تغدو فی دی نکم زیاده موقع بدید که شی پا زیادی خرابی گی پورا گلاس پای دی نیم توس که اگر نیم چی پا اگر تا پای بیده که لیکن داگر نیم چی دی که ویو بوا چو پورا اگر تا بیده لسی بیده که نو که اوس راي پیسک کای پیسک چې کومه داسې له دین کې کمې ده په پیسک باندې نه روانيږي لکه دا چې زیاته به کې شي په واجه لسی دین دی لسی کې دا به راتيان دی وینا امام سیوطی معنا کوي دوری منصور کې لا تبتدو دین کوم په دین کې بدعت مکوې زیات مره کم چې نبی اسلام نه پاتې دي اکه کوا کنه ته به ځان نه زیاته راولې زیادتی مکوی بیدات مکوی پخ پل دین که غیر حق نامناسب ولات تطویحوا قومینا اما تابیدار مکوی دی خواهشات دی قوم قد دلو چی گمراو پخوا پلاران گمراو وفدلو کثیرا گمرا کریدیر وفدلو ابا گمرای دلو وفدلو دلو سبیل دلو وفدلو دلو ان سوای سبیل پلاران گمراهانو دی گمراہان دی ډیر گمراہ کړی بے ایمان بچو لوین اللہ دینا زجر دا کاتمینو دا حق تا چی حق نہ بیانی زجر لوین اللہ دینا کفرو پلان کرشی دا کتان چی انکار کرے مسئل دا حرمتنا من بنی اسرائیل دا توحیدنا دا بنی اسرائیل نا اللہ علیہ السلام داود پجب داود دا سامد دا عیسیٰ علیہ السلام دید مریم یا اللہ پلانا دی سوک توحید نہ بیانی سوک شرط شرط پلانا دی خدا څوک د هیل عمر مثال نه بیانې خو د الله کتاب وویل په لعنت کې په دې باندې عیسی علیه السلام لعنت ویلې چا چې حق پټ کړی دی او په داود علیه السلام پرې لعنت ویلې الله د خپل رحمت نه لرې کړې لعنت پرې نازل کړې وګوره نو اوس هم اوس چې څوک د عیسی علیه السلام د بد دعا پرې لګي ګوره دې تاسو ور څوک چې قرآن نه بیانې ابا ذله خواري دا نوټ کړې دا څوک بیان کوي هغه ته دعا شوې ده نوح علیه السلام ورته وکړه ټولو ته کړې ده دار کا بیمار آتا ہوں دا پلانت بانی غیب والے پتا ہو جی نہیں نا پرمانی کو اللہ دا اللہ کتاب نہ بیان ہو رد شرک نہ کو بیان توحید نہ کو رد بدعت نہ کو وکانو یا تنو ہر نہ تیرے کو پلے بھی بدعت کو کانو دئی لا تنہو عن منکر نہ چمنا بیان کو دا خلاف شرک کارنا منکر چیاغی من در شریعت دلیل نینا کنن قرآن ثابتی او نا در حدیث ثابتی نا صحابہ نا ثابتی او نا دیو مجتہد در قیاس نا ثابتی فعلو نکول با دیگا و خلاف شرک کرن لبیسا ما کانو یبعلون خام خواب بند دیا چیو دی کون کی پیو میں مدارک کلک نکل کئی اوی پیه دلیل علا ان ترکل نهی ان منکرین من عزائم پدیات کی دلیل دے دی خبریں کہ نہ منکر نہ کول چکر دی داد لوی گندا دی داد شرک پشانت داد زنا پشانا گنا دے بیا وئی فیا حسن علی العباد و اب تو پر بندگان بانے مسلمانان با یا فیا حسرتن علی العباد المسلمین فی اراد مانو و اب تو پر مسلمانان کی دامت ای پریخی دنو اخو یهود و نانسوار خبری مسلمان ها دا مسئلی فرید نرد منکر کن او نه توحید بیا نرد شرک کن پا دیده من یه خبر رو آوری پا امر قرآن که جرد هم نیشته چی امر به معروف نکن تا باش چی چرد کن تا باشه پا رد منکر نکن رد شرک نگر بیدار نکن اگه قوم بیالا تا با کن ترا کثیر منو وینه با تدیر دا اینا یا تاولاو نازین کپرو چی اوڑی با کتان تا چی انکار کھڑے دی مولیان لبی سما قدم لهم این پودم خام خواب با دیا چی مخ کلی گلی دی لزانو دی اگر سو شده دا اللہ غصا ولی دا اللہ کتاب نبیان کھڑے انتا قتال اللہ علم چی غصا دا اللہ پا دی بین دا اللہ دی زان لگ دا اللہ غصا لی دا اللہ کتاب نبیان کھڑے را دا شرک دی کھڑے وش وفی العذاب مخالدون پا عذاب پا دی همیشه ولو کانو اوس ذکر کوي چې ایمان تقاضا څه ده ایمان تقاضا ګوره ولو کانو کچرو دی چې ایمان را په الله په پیغمبر رسان باندې او په کتاب چې رالېږل شوی دی پیغمبر رسان ما تقدم اولیا نه به نویل دا یهود انصارا دا دین پروش دوستان لیکن زیاد دی نه حکم ماتم کې دا الله دی او د نن منکر کوونکو ادای د مخالفین درجه بندی کوي ته لا تجدن ناشدن ناسیم خام خامون بیوتا سخ خلقا پو دشمنه که ده پرده کتن همون چه مدل مثل ده هرون مد سوک ده الیهود مواهد آتا چه توحید بیانه هر ده شرکه او ده هرون مد مثل ده طول نه سخ دشمن ساسو که یهود والذی ناشتر که آکرن چه مشرکان دی ناکار پیران دادوه شو والذی تجدن نا قرب مواد ده خام خامون بیوتا دیر ندیدی مومندان تا دیر ندیدی خلکونا موادن پا دوست که دا پارکتان چی منلی مطل دا حلونت چی منلی دا اللہ دین آقا کتان آقا کتان تا نیزی خواهم مگور بیا ولا تجدن نکرم خواهم خواهم مومی و تا زیاد دا خلکونا نیزی پا دوست که دا پار دی ایمان وارو چی توک چی ایمان وارو چی قرآن بیانه آقا کتان چی وای دا منگا نصران یانو بس خاطر شبره او انسانان زموږ دوستان دي امانان ده دا درجه باندې کړی چې ستا ته کله حق بیانې استا به درې قسم مقابل وي. یو به ناکار بولای هغه ستا دوست کېږي نه هغه ډېر سخت دی. یو به ناکار پیر چې کوم امیان دي که نه نصاره امیان وو دغه امیان به ستا مسله به ستا دشمني کوي ښه خو چې ومنې بیا به ستا باندې ځان قربان وګور د شیخ قرآن دغه امیان ملګرو کوم اولیانو نه یې منلو او که چا منلي هغه اوس هغه شان دی چې څنګه دغه وخت کې وو دا وجه بیان دا ولې به دی دغه تا سره دوستي دا په دې وجه باندې چې بعد یې قصې ته نه طلبګار د امید د الله د کتاب طلبګار دی وایي یاره موږ د الله کتاب زده کوو امولات کوي وایي مزه خواته ما ماشپاړو تورم کړم ما ته کېد خو جنتي ما وروبانه پرېښودونکو دنیا نه مولا دنیا نه پرېږدي دګر هغه غلط ملایم خان انا چې څوک ځان ته راوړی دی موږ په مولیانو کې شامل یو وایي موږ ته ځان واصل نه دی ګورې چې ګنه موږ ډېر نیکان خلکو دا په دې باندې چې بعد دې نه قصې ته طلبګار دنیا دي تا دا طلبګار د حق دي وروبانه پرېښودونکې دنیا دي او انم درېمه او بهش کدی چې دی ځان غټ نه ګړي د الله د کتاب نه جاړي امولا کله جاړي ودا سمعو او کله چې واورېدی ما هغه کتاب چې رالېږل شوی دی پیغمبر اسلام ته تراعنهم تفیض من الدمع ویلي به سترګې چې بهیږي به د اوښکو نه مما د وجه نه عرفو منه چې موږ وپېژندل دي حق وا خدا دا دوره موده خدا په تیارو کې ما جوړه ول راشي یا د خوشحاله نه چې شکر د خدای چې د یا د خفګان نه چې دا دوره موده مې څنګه خرابه تېره کړې او وایي دی ربنا یا رب څنګه امان موږ ایمان راوړی دی پخت پخت ما شاهدین ولي کوم غثار د موحدین گوئی کوم توحید او مال نه ستنی موږ چې ایمان ور په الله باندې یو الله مشکر بولی نه منو او په هغه باندې چې راغله موږ ته حق یعنی قران و نه بو اتم کوم غچ دنه به کوم غرب څنګه سره د قوم صالحان جنتا پاتابم مولا نو وربکی دی تعالی په صاحب دا چې دی ویلې ور بکی جنتونه چې بهی لاندې آینه والی همیشه بھی پدے کے ودار کا ظال محسن دا بدلا دا دیکھی کا ان کو و اللہ دینا کا سان کا فرو چین کار ہو کو دا حرمت مسن تو ہی نہ تقدیب کرن پایا تو ہی دا حرمت دا کا دان جہنم یان دی نہ ہمیں سا پورا شوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ايام من ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون واتيوا الله واتيوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم يعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون جزاك الله. مقصد سورة مائدة بیان دا سرور مسلو دے چلائے تعلق مسلی دے ہل رونت سر دے تحریمات اللہ تحریمات العباد نظر اللہ نظر العباد دے کہ دو جائزی دی تحریمات اللہ نظر اللہ ادو نا جائزی دی تحریمات العباد نظر العباد سورت پر لسو سک تقسیم دے تردیر نہ اسی تھی بیان شیڑوں بائی سکے اگر سرور مسلی چھو سورت مقصدی مسلی پینزو آیتون کے بیان شوئے دو میسا دشپاگم تردور سم پر دشپاگ آیتونا پائے کہ بیان امور مسلحہ لتا ثبت للمبالغ چکل مسئلہ بیانین دا کرن بکے پاک بے او دس کے بے لام بے با او مزون پڑی رکے چا اللہ نے مدد کی درم باب یا درم ایسا کے بیان دا آغا ناقضین دا آہا دا ناقضین دو قسم یو مولیان دی یو امیان دی نو که مولا دا اللہ وعدہ پورا نکڑا پائے پینزہ دا پیولا گئی دے او کامی پورا نکڑا پاگا دری دا پیولا گئی دے تفسیر شو او سالورم ایسا کہ انجام دا متقاترین پی حکم اللہ یا اللہ پی حکم کی سستی کولا دا انجام سے شیعتی ہونا فی الارض او پینزم ایسا کہ جزا و ظالم انہن رحمہ اپای باندہ با آدم باوا دو زامن واقع بیان کھا چی یو دی پاو نکرا نو محروم مرحوم شم او بل ظلم کو نو آغا مجرم شم مطلب دار ہے چدور سستی بم نہ کہ لکھ دا حابل چبل دمڑ کی دفاع بکے ادور ظلم بم جاتے بم نہ کہ لکھ دا قابل چخبرون وجنے یعنی جہاد بکے جہاد سے جہاد سر ظالم لاس نیولی اور دا مظلوم داد رسی بھی شپگم عیسیٰ کے بیا پائے کہ تسلی و مبالغ تھا نبی السلام دا مبالغ رہا تھا اور سر قبائد علی کتاب بیان و پھلیتا ہے وہ عیسیٰ کے تحدید و مومنان تا پا موالات دا حلی کتاب آجا دور پلیتی تو سا دوستی والی که اواتا میسا که تعدید علماء سو تا اگو تا از دورانا و چی دا تاسو ولی خردمونی کوئی دا غندارامونا ولی نبگمونی کوئی تزان تلا مولای تزان تلا مشایخ وای کم بختا انا میسا که ترغیف تبلیغو او پا آئی که چلی خو دا سیچ تبلیغو که او سنگا بے که چا تا بے که او دا دید آنا لسم عیسیٰ دا تا ترکم چے تلاوت کو مولانا سیبا کاری سیب پا دیکھ بیا عادہ کئی دا آغا مقصدی مسلو دا سلو تحریر رضو اللہ تحریر رضو عباد نظر اللہ نظر عباد یہی اللہ زین آمانو اول بیان دا تحریر رضو العباد چی اللہ ندی بند کری والی پتان بان باندے کم بختا یہی اللہ زین آمانو واقعتان چاہ سمال مسل دے رومات لا تحریر رضو لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم مبندو پدان باندې پاک هغه چاله کړی الله تعالی روا کړی ولا تعتدوا او ذاته مو کوي په مثال د حرمت کې چاله نه دی باندې کړی ولی په چې شروع پر باندې کپڑے نه میندو الله کله وی دا نقصان خو الله ورکړي او یره ځړې کپڑے مونږ نه چې په مونږ راس نه راځي سو ګوښ نه نه چاو دا چا وی دا چې شتي پتا را نه شنه دې مطلب دا چې شنو کپڑے دا شنو کپڑے ته نقصان درکنه خدای صفات خدای له وکنه چا پدا معنی د بابا باندې بخکار نه کوم دا لا باندې غتر مکه مدینه کې دي استاد کلی باباګان دا ول دوی قیاس کې پدا باندې وګوره ها دا وګوره دې کې ول نه دي ټیک دا لکه موږ ورکه ښکار بالکل کوم دې څه ګناه خو نشته بعد اولیاء دي د دې په خیال کې نشي یا دې موږ په پدانی سره نو په ګومان ده خو نه کړ لکه د دې بابا اته خو یو ښکار دی کوم د دې بابا ما دې دا خو تاغه تحریمات له بعد کې کړه خدای خو نه بند کړی دې رستم کې د دې دغه سنو مړ مونږ نه سيارت چینه کې چینه دغه سو تحصیلدار میتری خان د میتری خان کله د چینه نو پاره کې دا غټ غرمه دی دا تا اسو کې نه نيسي وې دا بابا یې کړم مونږ نه نو داغه ما ته دا ما ورارو نه مسله تکړه ویل سو ما یې ګران خلک په بغاوت چې ته مونږه تباہ کې اوسه ولی بابا نقصان درکړي دا خو تا وکړ کنه د الله درجه دی ورور کړه صرف بیت الله کې نشته یا مدینه کې دا مکه نور ته کوم دا خیاس کې پایوان نو د دین لا تهرم طيب ما باندې پاک هغه جوړ کړی الله تعالی کله الله ویلی چې بابا تر خوا کې نیر به کېږي به ښکار نه کې یا بابا باندې پای کې چې کوم نه مرغې نه ولې یا کله الله چې ډېر کپړې چې واچې نقصان نه چا ویلی یا الذين امنوا وكثرن تهم لما صدر مات لا تهرم طيبات ما اهل لكم ما باندوي پدانو باندې پاکیزه هغه خوراکونه چې لارکړي الله تاسو او ذاته به کوئی د حرمت مسله کې یګر الله مینا کوي د زیاتی کوم کنه اخره دا غنه چې خوراک ورکړي تاسو الله حلال او پاک او تقوا له یریدا الله نه بیان کوي دا غدانو یریږي چې تاسو په هغه باندې ایمان راوړئ او مثلا د قسم د کفاره عربه دي څنګه ته حرمت په مسله کې دا قسم دا مسله راړه یک قسم دی خوړی وشینا چې بابا باندې کې وته ښکار نه کوم یا بابا خوا کې وته ما نه نشته ما نو قسم مات کا ښکار کا دا کدا او ته بابا ته مشک ته بابا ته متصرف په او تصرف خدا لا لاس کړه لا اخذکم الله بالله فی امانکم ننسی الله تاسو په خطا تر په قسم تاسو کې لیکن نسی تاسو په هغه قسم چې په خواله کړی په ایمان تاسو د قسمونو درې قسم قسم دې یو ته یمن لغوا یان سره په درو وای چې له ستار ورسه شو یا ستادیر شي ته ته چا نو خارته دې په کې نه چارته دې ته په دې تا ستار دا سو پیزه دې کې نه چا نو خارته دې قسم دې نو خارته دې ها اوس په دې کې ته نه دې ته خطا شو دا ته نه پوهنه دې ته یمن لغوا په دې کې مؤاخذه نشته یو دې یمین او موسی چې په درو هم په تېره زمانه کنه چې قسم به دا ما لیدلو پرون یا بله دا سړی ویشته یا ما لیدلو چې دا غلا کول دغې نه په دروغه د دې کفاره نشته په دې کې که خدای ما پر به معافي غواړه دا نه که معافي کړه معافي کړې یو د یمین منعقده هغه په آینده زمانه قسم زه به د پلانکې سره خبرې نه کوم یا به د بابا په بڼ کې ښکار نه کوم یا بابا ته خو میان به نیسم قسم په خدای نو په دې کې به ته ګورې بیا په دې وته ګوره کدا چې د ښکار کول رواي د غذای د ښکار او کار د قسم کو پاره ورکړه واسه نو لا یو اخذکم مولا نو نسی تاسو الله په خطا تر په قسم تاسو کې لیکن نسی تاسو په هغه باندې چې په خواله کړی تاسو په هغه باندې قسم نو کفاره تو نو کفاره دې قسم چې قسم دې خوړی ماته اطعام عشرت مساکین خوراک ورکړو لس مسکینانو له درمیانه هغه چې تاسو خوراک ورکړئ خپل کور ورسه یا جامې جوړې دي چې کور ور څنګه ونی یا ازادول د سټونو دي لس مسکینانو به دوه ټایمه ډوډۍ ورکې وش یا که یو له لس ورځې ورکې هم ټیک ده لس ورځې دوه ټایمه یا او کس تو دوم یا جامع اور کول دیتا برابر څنګه تا غوند یا اتادو د درې ور څخه خرج کم یو ورکه کم د تاسان په ملام یجد نو چا چې نموند د درې ور څینو کې یو ما نه لاسونه ګزان ور ور کول شو نه جامع اور کول شي نه غلام آزاد شو نو فتیا مصراته یم روجی دی درې ور دی زم پښتانه لګي وای قسم می خوړه درې روزي به کم بس لس ساده قسم نه پوره کی ګره دا کفاره برکه ډوډۍ که تاکه ډوډۍ ورکو که کپڑے تاکه کپڑے ورکو که غلام خوشته نه ادا دا چار پر دا لس دا درې روزي چې هغه لس قسم روډه دوټه من شور کول یا جامین شور کول نو پښتانه پرې پوه نه دا پر پامال لم یجر نو چا چې نو مونږ دا درې واړو کې درې شیدو کې یو ما نو روجی دې درې واده دار کفاره کفارتو ایمانکم اذا هر دا کفاره د کثو استاد کرش تاسو قسم خو به مات کین وحفظو ایمانکم ان گبانی کو د قسم خو به دا ختم مخرین وحفظو ایمانکم ات قسم مخرا یادو ایمانا وحفظو ایمانکم حفاظت کو ی قسم د خورل دې نه می ماتو وحفظو ایمانکم یو مانا دا نگمانی کو د قسم یا قسم به دا مخرین خله مار کو په قسم باندې او تو خلکو خله د شپه طلاق باندې طلاق ور بیا ګرځي خلک په ما خو قسم ما طلاق غوتین او کړه نه دور کړه بس طلاقینو و او دم وه په دې مار کوم چې قسم دې خورل مات دې کو نو په دې دار چې کفار ورکا قدار کوي به مولا د کرم بیان الله تاسو ته آیاتي احکام خپل خام قاطع شکر ادا کوم چې او دې ذکر راځي د بخاری شریفه ولا تطع الأمارة فإن أوتيتها عن غير مسألة وإن تعليه وإن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها ده يوجد أدوهم جد وإن حلبت على يمين فرأيتها غيرها خير منها خيرا فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ولا تطع الأمارة أمارة غوار نه چې ما روټ راځي د امیر شمه د وزیر اعظم شمه فن اوتی ته غیر مت کچارتا ته خلکو بیر د غختون درکړه چې خلکو په خپل نو چې ته د امیر شې راځه نو انت علیه الله وستا پای باندې امداد کوي وان اوتی ته ان غیر مساله ان مساله کتا سوالو کې ما روټونه کې د بادشاہ شمه د شمه وکیل تر تبا اربا تبا غیت اوس پر یم تطا بوشی ابیا وین وین خلاف ته علی امین کتا قسم چې قسم بغدا د امیر جوړه کما ورایتا پرایتا غیر خیرن نو ته وینې چې را امیر جوړ ته خخنه دي انو فاتل دو خیر نو کارو کې کوم کې خیر ده قسم خو مات کنه وکفر ان امیر او کپاره ورکه قسم دې خوړلې چې امیر جوړ نو کپاره امیر نه جوړ په دې تر کې چې مال اوټ راځه راشه نو امیر خدا پرې دا مولا چې وي ګردي بیا مولیان په دې کوم کومه خوبونه وینې داس اورېدلې ها وای نبی رسام چې دا پر و دې راځي او دا به خدا خدا د نبی رسام دغه او کدل چې اوټ جنت ته بده وف په دې بنیر کې او دې بدبخت هغه خود تش خوبونه وینې بلکې ټول وینې را او په دې سرګران خدا پاک دا تو شرم ول چی سم نشته تا سم شرم ده نه دی یو کس سم شرم ول سم بربن رو یو لدی نامانو او ایمان وارو او بیان کوي د تاریمات الله او ایمان وار او کذاتا تمر له مستد هلو مت انما الخمر یګنس سکل شراب والمیسر او کول جواره والانصاب او رل درگاهون تا منخته والازلام او قسمت مانور پا قشو بانده انتستکو بالازلام صورت مائده که تین نمبر کتیر شو دریشتون گند گند من عمل شیطان دا عمل شیطان فجتانی بوه زان با که دینا خامقا کامیاب شیم ان مریض شیطان کن غواری شیطان این یوقی آب بینکون را دار بغدا پیل خمرو میسر چی واچه پا منستاز که دوشمنی و تربگانی بغدا پس کل شرابه پا کل جواره واسو دکوان ذکر الله ابان کتاب تو دالا کتاب نو آنی سارا دموز نا دکار دینا فالان تو منتا هم آیتاز بنی که دون که منشا کنا منشا گوز دو طریقه اکره یا وی حاکمان طریقه پشتنی و امر یو که زانو ساته بری یو که حاکمانه طریقه چه منی شای کنه یار مکوی دا واتی الله او منی دا اللہ و منی دا پیغمبر سم وحضرو او یرگ دا اللہ نا دا قرآن سنت خلاف مکوی پایان تولیه تو پس که واو تا دا قرآن سنت نا پا نور کتاب نو شویم دا فعلم نو پوجي انمال رسولنا بلاومین یقینا په پیغمبر باندې رسول الله کتاب کار دي دغه میشن ختم شو پورا شو ته بغیرګي کته نه منی نبی اسلام له قرآن بیانو کوله ایس نقصان شو بیانو کوله غاړه خلاص شو ده پتا ده لیت الله دینا من دایت لگران دی خام نیشتے پاکتا من آمنو خیال کوئی رومی دلمان لکھئی مخام که کافای کلی که ولی که خود پا قرآن کمی لکھئی نیشتے پاکتا من آمنو چیمان راو پا خیلونات آمالیو کنے کن نیشتے گنا پاکتا کچویو خوڑا لکھا ادا ماتا کلیجدان بچ کو دا خلابنا و آمنو ایمان راو و آمیو سا آمالیو کنے سما تک بیا جان بچ کو خلاف تھا وہ منی مارا بیا جان بچ کو وقت نہیں کی اکھا یہ کیا تھا کہ اول آمن عمرا آمن بالتوحید بیمنا آمن بالقرآن اول توحید ما چاو ایو ارت اللہ کی ابیا قرآن تک نہ تھا ادرے ماں آمن مراد اللہ محرمات اللہ اچ اللہ رام کی ایمان راڑا چن بخرما ابیا روم بی تقوا نہ مراد تقوا من شرک دم تقوا نہ مراد من محبات اللہ دم تقوا نہ مراد من شبہ من مشتبہات اخر نہ مراد مطلب بیان بے مطلب بیان کرا لب احسان راوڑ دے مطلب دیا چا تو پھر سے وانا کہ احسان کو دو چھ سڑے اس معنی تھا گور خان لے تا اللہ دین امنو نیشت پاکت و امن بی تو چتو ہی دے منو عملو کرے گنا پاس یہ خوڑ تو ہی من لے خلا ہر مسئلے نہ اور دے تو کدا کہ دا گند خوڑ خیر دے ایزا ما تو کل سی دان ستا تو شرط نہ شرط دا دے وا منو بیا دم ایما ر بال قران قران قران تک ان عمل کرے ان سم ما تکو بیا دان بچ دا حرام نہ حرام پی جان کنا وا منو ایما ر پ مسئلے ہر مسئلے تو ما تکو بیا دان ساتو مسئلے د مشتبه شیانو نه لکه الحلال بینون والحرام بینون و بینما مشتبهات فمتق شبهات فقد استبرا لدینه و عرضه و من وقع في شبهات فقد وقع في الحرام حرام و عرضه زیادت از معلوم دی لکه ارشاد معلوم دی زنا حرام شراب حرام دی سود حرام دی قتلول حرام دی پرده دوره خوراک حرام دی ارجا معلوم ہے بادشاہ مشتبی نہیں چاہتا یہ ڈومبار خیرت کی دیشی ٹھیک ہے یار تلویختی کی دیش ٹھیک ہے پتہ تو نہیں تھے وابے نام مشتبی ہاتھ نو فمان تقا شبہات چاہ مشتبی سے انسان بچ کا کہنا فقط اس طبرا لی دین والے دخ پل دین بچ کا پلی دتیں بچ کا عموماً و کافی شبہات سوکھ چپ مشتبی شان کو آ کے شب مڑا خیر اخرا مڑا اخرا تو کل پر اب دے فقط وقع پہ حرام دے آرام کو اخر دے پدی بیا مثال نبی اسلام پیش کرے دے وہ دی مثال دا دے لکھ دے واچا والا کنا یو سل کنال دو سو کنا پین سو کنال ادا اعلان کر جی دی کہ چا سار مولید اگر بدا قتلو ما یا بے قیدو ما او چو خیار کم خط یا بدا خواتا سار وین بیا دغی نے بیا سی میل ویل اپر سری چر دن لانی شو تا اگا ابل سر مریس پہ کہ زبے دا کم کنا یعنی دا تا جوخ چه کم داره دا لطا تا گذر شل گذر دا غا مشتبی شیان دی دیتا او کمک دا سارو اخپل را وستا او تا اولار رو ناس او دانو پی او ساروی اگر دن نلار اگر گیر شد ساروی تیمونو ویشی او دن پکی خیر شد دا مشتبی شیان چه خودی دیگه دی بگیری گی بیا آخره که یو دا دیس آخری توکرا دی را مزده علا اینا پی الجسد لمضغتون په بدن کې یو ټوټه ده د غوښې ادا صالحت کړي چې هغه صالحه شوه نو صالحل جسد کلو ټول بدن دې صالح شوه و ادا فساد کړي چې هغه فاسده شوه فساد جسد کلو ټول بدن دې فاسد و الا وهي القلب خبر را دا غوړه ده دی دا درې ټوټې یو ځای کړي حدیثه اشاره دې ته ده چې حرام دې خوړو یا مشتبه خوړو اینه وینه جوړیږي اړه تا غلاړه رنا بیا زاو ته استر کو دا غونتا لاسونتا ته شرام لاړه تو ستر کو آرام قتل غواړي ما ته به آرام سوچونه کوي لاس به آرام سي نو چته په به آرام ځان ته دي او چې حلال شي دي خورلي هغه لاړه د هغې نه وینه جوړه هغه لاړه اړه ده هغه هم د هغې نه دماغ ته لاړه سترګو ته لاړه نو نه دې سترګې غلط شی کتی شي او نه دماغ غلط شی سوچ کولی شي نه دې خپې غلط تللی شي نه په لاس غلط شي هغه څه چې هغه الله وهي القلب خبره دا اړه دی نو ړه سپا کړه پس سپا کړي په الله د خوراک باندې نو دې راکې دا اول امنو امن بالتوحید دویم امنو بلا امنو بالقرآن د دریم امنونه امن ما مثلا د هیر مثلا رومبی تقوانه مراد امن تقوانه ځان او ته د شرک یا د شرک نه دویم دمه تقوانه ان الحرام دیو نه مینه شبهات مشتبه شه نه خوړه او وخت نو احسان بل ته مطلب بیان کړه نو دا د الله دوست والله رب المختنين على من كان كان تيك شات يا شات يا الذين امنوا وبيا بيان تحريمات الله او تعظيم لشعائر الله يا الذين امنوا لا بل انكم لا بشيء قام قام في ان كيس تاسو الله په يوشي سره من صدق كارنا تنالو ايديكم اخري با ديلا لا سن تاسو ما حكم اغشي تاسو يا بلي تاسو ني دي لیالم الله دا د حالت د احرام کې خبره ها دا به ته احرام کې تاسو ورشي لاس لپاره یوګه به کې نه مرغه یا به ګړ راشي څنګه تا خوا ته راشي چې ته څه کې لیبلو کوم خالیالم دې فش کار کې الله اته یریګ د الله نه دی دا چې ته د الله نه یریګ د مرغه نیسی په لاس وکنه یا په دې غشي باندې ولې په موږ ته دا دو چا چې زیات یې وکړو پس دې بیان نن دل یاد درناک او سیو لدین امنو و ایمان و لا تقتو سر موج نه ښکار په دا سر تاسو په حرام کې و من قطو من کوم متعمدن چا چې اوج نه دا ښکار قصدن یا سهون دوار په دي خان ادې قصهم قصد دي خان قصدن یا سهون نو سزا دا په شان دا چې وجلې دې د ساروینه پیسر بگی پدی من دو خواندان دا عدل هر جانا قربان دا رسوون که کابی تیر مینا که بیالاره بیا او کپارتون یا کپارا خوراک دا میسکی نانو او عدلو دا حالکتی آمن یا برابر دی رو جی لیدو قبال آمری دی پر چو سکی انجام دا خپل عمل اپا اللہ آماس طلب اپا غیر اللہ دانا چه مخی تیر شوی اسوک چراو کرد او سم علالو کرد نو فاین تقبل اللہ من هم نو بدل باقدین اللہ اولاد عدید غالب خواهند بدلیم دیده که خبره دا یو خود پر متعام میدن نو پا دیده که قصدن رساوان دواری وشنطی دامنه جنو خبره ولی نوی خبره دام بای پویا کرو کنا نو بیا سزا دیده پشاند آقا دا مثل دا سوری دی و کرا مثل معنوی دی امام شافعی رحمت الله دا مثل سوری دی یعنی چه که غوا دی مرکری غوا بالا دی که گرد دی مرکری یا خکار کری گرد بالا دی که مرغی دی دا کردیم بیا بیا چرگی چرور لال که امام سیب زمگوی چه نا دا مثل معنوی دی یعنی دا اگه پیسی مر کولی چه دا اگه دا دلیل دا چه یخ که بی زواد لی من کن که چرا مثل سوری وی و پا غیر سره پویدی چه ده گره پدای گره ده پدای غوار چیله پدای چاله ده پیساله با کهی خواندان ده در پدای نایت پیساله ساجاتو ده میمام سه مسلک دیر مضبوط ده خان حد یانو رسول دی قربانی رسول که قابی تا یعنی مینات امینات حرام دن نزای ده کن او کپارتون یا کپارا دا تا مسکین خوراک ورکو مسکینانو تا مساکین تا یا دا کپارا شیش دا دی دام دمک دلیل دی اگر داروی دقا شده کنا اما سالا دا پینزو سو ریال دی دا پینزو سو رشپاک سو ریال دی مثلا نو دی بس چل که اکپارا غدای که دیو خا یا روجی دی نروجی مثلا بنی سی داغی پیسا بانے جو سورا غی کپاری دی کنا مثلا ادش پا گو سو دے ساروے او یو کپارا چکم دے غدا که دیو روجی خوراکا اگا چکم دے مثلا 500 روپے دی مثلا نو آگی نا سو جو شو دش پا گو سو نا دولس روجی باونی سی دام زنگ دلیل دے چیزا میسا سوری نا دے اوار لو دار کا سیاما نا یا برابر دی روجی با پاگی مان تقسیم کے لیکن 40 روپے 50 روپے دی یوی روجی کپارا ما سو دیا کے نو شپا کو ساو سار ویلے نو دولس روجی بانسی اکو روجی نیش دین ویلے داگا کپاری بارکی داگی با کپاری بارکی و بار دا اولو دار کسیام لیدو کو بار امری دی بار چوسا کیا انجام دا خپل عمل اپا لو اما سرم اپا کالا داگنا چی مخی تیر شوی آسو چراو گرد اس وقت پا تولا گیا اوسو بیا خکارو کن فاین تقیم اللہ منو بدلا بوالی اللہ دنا دانی چې موزونه غوته بدلا واخلم دانی دی ویلی چې جهاد نو بدلا وته ورغه خو لیک دې ده شهر الله بیزتی کړی نو بدلا وته الله اخلي سخت دغه تنبیه ولا و دې انتقام الله غالبه تان بدلا غسته شي او بدلا د بدلا غستو خاون د بدلا غستونه او خل لكم سيد البحر رواره سادپا اخکار دا دریاب پہ احرام کی خان و تام و خوراک دا اخکار یو دے سید البحر یو دے تام البحر خان دادو مثلی و تام ہو یا تام البحر سید البحر آگر ہے پک پر تخکارو کے جالو گردے یا پا کنڈو بانوی سے یا پا نیزہ بانوی مایا و راونی سے دی توی سید البحر یو دے تام البحر چې کله یو اوبه بر لاړ شي که نه مد وکړي او بیا په شا راشي نو بعد میان شي پوچه پاتې شي نو هغه دی طعام البحر هغه تا ته خوراک درکړی دریاب او په دې باندې یو حدیث دی چې نبی اسلام لیږلي څه کسانه او ابو بکر بن جراح و سره غالباً 300 کسان لیږلي و مشن باندې کجورې ولرکړي دا دې باندې گزاره کړي ناگوی چی سرا دی ما پی دو کجوری پتو رو خورا چی ما بیاو کردی چی پتا ہو ندی چی کل دا میشن پورا کی بیا ما یو شروع کرام نو هم خلاصو شا نو بیا منگا با کبل و دا دیلی و دا پانی خوڑی نو راوی وای ما تا پا چی پا تاس بس پا یو کجور ساستم گزارا که دا اما ما تاوی چی کل آقا کجور نو بیا منگا پا دا چی آقا یو کجور سورا قیمتی وا دا آقا خلق سا دین راسو چی پا یو کجور ادې کده پیسې ورنخلم په دین باندې دا به زما مړ شم بای دا ستاسو مشران چې کومه په یو کجور ګدار کړ دا نرانو خلکو دینو دا چې خېټوري هغه دا کار نشي کولای په دې کې ولوګي تیرې کې تیرې دې کې وړې تکلیفونه را دي نه دی وای چې زه به څه خورم کده نه خورم نو هغه بیا خیر چې هغه بیا چې وکړه یو لرې په د سیند په غاړه یو شی ولیده یو غرو دې چې لاړه ما یو غټه په دې میانو کې ډېر غټ میان شته لکه ویل مچھلی داغه د خوراک نه اندازه ده نه چې په یو ټیم باندې 33 ټن غوښه خوري یو 33 ټن امولات ته به سور خوري زه به یو پاو غوښه نه شو خوړم هغه 33 ټن هغه دغه دکان نه کوي امامتی ده که مدرسې ده د الله باندې الله به ورکوي نه کوي ورکوي یو حکایت کرا دي وایي سلیمان ځان چې الله ستارې مخلوق ډوډۍ کنټرول نه الله ته مخ نه شکوي نه یو الله خو به کوم ښه نو هغه دا دیګونه په هغه په سونو باندې نو الله په یو مې راولېږه چې غړه په ټوله وخوړل نو هغه ته هغه وی چې یا الله تا مال دا شان درې نوړې را کول درو دي دا خو یو نوړې شو ټوله مسلمان اسلام توبې وې چې زما توبې خدا واقعي ستا مخلوق د زه خوراک نشم ورکوله دا یو حکایت ده کېدی شي صحیح ہو کہ نہیں صحیح خال کی بیان نہیں داتے ہوں انو دا اللہ دا سے مخلوق دے پر اگل اللہ ورکی نو اگل اگل مائے او خوڑا شل را دیا پیندیش را دیو دری سو کسانو اب یا چرات للا نو زان تا راڑا دوما چی راڑا نبی اسلام تا چی مخدا نبی اسلام تا سراؤڑی یو امال امرا کئی نبی اسلام بعد خواہی چی چې سړی عمر مې غنه هغه آرام شي دا چې داس چا ویلي هغه خدا سي مې نیول چې هغه دې کور نه لري دنګو وګدو چې درې سو کسان خوري په میاشت کې هغه نه ختمي بیا څه ته پات شو مرسي ځان ته راړم و سوره مې یو نن دا شو تامر بهرو خان اول له کوم سید البار روا دې ستاسو په ښکار د دریاب په احرام کې خوراک داغی خوراک دا د دریاب چې خپل ته ورډوري متعلق د پرد پاید ستاسو د پرد مسافر اور مالکم سید البار آرام کړی شو په تا باندې ښکار دو چې سو پر تا په احرام کې دا ولې په دې کې دو وجه ذکر کیږي یو دا ده چې بیت الله په ځمکه باندې دی اندی وچ په ځمکه په اوچه باندې د اوچ ښکار باندې یو دا ده چې په اوچه خو به ملاوي پاڼې به وخوري څه میوه دانه به وخوري په دریاب خو بل شی نه ملاوي که په دریاب کې د دریاب ښکار الجایز که واتقوا الله په سوارسم باندې ویرېږ د الله نه هم مسله بیان کوي ویرېږ د الله هغه دار نه چې دې الله ته پورته کولی به شي بیا اوسه جال الله اور کعبۃ البیت الحرام گرد اللہ کعبہ شریفہ کور دی عزت قیام لینا یعنی لی قیام نہ د پار پادار خلق تو پر د بیت اللہ عزت کیگی انو خلق په خلق به بچی تو اپونه به کیگی موس په کیگی شرک بدعت په کنه کی خلق به بچی یا د دنیا هغه پایداری وتړل د بیت اللہ عزت سره وا شر حرام امیاش دی عزت ولهدا ورک روانی والقلاده امبيل والدي غره قربان ذلك دا بيانو قال الله دي تعلمو دي پر پوشي تاسو چې بيش قال الله پر پابان چې اسمانو کې چې پزما کړي او بيش قال الله پر سيز باندې پوادات علمو تخويب پوشي بيش قال الله سخ دا بالك ودنو من ګراخم او بيش قال الله په خون کې مر باندې توبه باسه ما رسول دي چې پیغمبر رسان باندې اس بعد رسالت او تسلی مبلغ تھا تا خپل مشن پورا کرتا اور سو او ته کوم نی هغه د الله پوشا پوشا نشه پیغمبر رسان باندې موږ رسول د الله د کتاب والله پور پابان تاسو خار کوي پابان تاسو پټوي قل سر خبيس اوس رد نذور الله اند نذور عباد او بیان د نذور الله و ندی برابر الخبیث پلیت یعنی نظر غیر الله و طیب او پاک نظر دا الله ولو عجب کثرت الخبیث اگر تعجب کو رہی تار زیات وال دے پلیتو نو کڑیر پلیتا ناس دی بلائے تا تا لگ پاک خلقی دا ڈیر نکن سکے پلیتا نس جڑی فتق اللہ ورگ دا اللہ نے مسئلہ بیان کریں او اقل مندو خامخواہ کامیاب شئیم اس تادی مومنان تھا جبیدہ تھا پسلم کا مسئلہ شورا تھا توید مسئلہ شورا تب کے دے نکاح مسئلہ میں چیڑا تب کے دے خول مسئلہ میں چیڑا تب کے دے تجارت مسئلہ میں چوڑا چہاں چھے کلاغا شروع چھے انو بیا پک تا پوس کولے چھے لا اللہ انی تا پسلم کا دیکھ دا گر کو پر سبے ہو رسیں واقعتان تا دماغا مسئلہ دے خیر حرمت لا تا تا انشاء تا پسلم کوئی دے لا انی شیانو یعنی د غیر موضوع چیز موضوع نه دا وته کې ان تبدل کوی تر بیان کړی استخاره شي تا ته بیان کړی تاسو حکم نو خپه به کیتا ته بیا به خپه نو مونږ نه تاسو شانته دو مولانا سره سر جوخ نه ته پنځ پیر کې چې خط براته ما وکتا یو خط راغ بروجا کې په بروجا کې دا دغه څنګه ده دا اچار خوراک نه ما ته مې ورکو بیا مې ما یار وره کې چې مولانا پر څه وایي دا مولانا صاحب ډېر اټومیټ جواب کوي دا چوکا تھا شان دی نو یک تاړه تاړه تا کچا کچا کې نخرا نخر کو بک زنه په دې څه مطلب دی ما چا دا وره ویدا ته وی کچا په خېټه کې بچي کنه دا کوم خېټه په خېټه کې بچي دا تړه کچا کړي بیا کله چار نخر کا اتړې سر پټ کړو نو دا ته پوزم نه کې دا څنګه بیا به خپه ګوره بیدا تپوسو ما کوا استاد لب کر دا جواب ورکی چه ما اندر پر برابر کی چه بیا تپوسو ما کوا ما کوئی ایمانو او کتان چه ما لما سده حرمان تپوسو ما کوئی دا لا یعنی شیانو دا موضوع نا حٹ کر کے یو موضوع شروع کړه پوت کول شي په دې دی پوه نه شو ته هو ته به هغه څه شروع کړي هغه دا هغه سر تعلق نه ساتي ان تو بدل کوم که کار هم بیان کړی شي تاسو کوم خپه به کتاب یا به خپه نو و ان تاسو دا نه او که چېرته تاسو کوي د دې شی په بار کار چې بیانول شي نازلېږي بیانول شي قرآن کله چې په دغه موضوع راشي دا به موضوع باندې نو بیان به کړی شي ښکاره به کړی شي تاسو بیان به بیا پوه شي اپا لوام ان ما انا اپا کړل دې نه مخکې کړی خیر اوس مکوه والله غفور حلیم الله دې بخونه او برداشت والا قد سالها په دغه تپوس کړو د لانی شیانو د مضمون نه هټ کړک ته شیان تپوس یو قوم په خوا یهودیانو نو سم ماز به بیا کافرین بیا ګره په سبب د دې لانی تپوس نو کافرانو مخکې تر څو سوره بقره کې اته ملک تاو اٹکې ام تورین انت تصرف تور کما تل موسی من قبل و ما تبدل کبر بالایمان فقط ضل سبیل ا تاسو غواړئ ته پوت کړئ پیغمبر زما بي دا تاسو نه لکه څنګه چې يهوديانو کول د موسی زما بیا هغه په کاپران په دیون دي نو بي دا تاسو موږ دا استاد څنګه ګولې استاد مضمون کې لګیا هغه ته خیال ته ته پکې نه تا شو ګبره به جدي څه مطلب ده په روزه کې اجر څنګه بیا و ته ټینګ شي قد سالا یقین ته پوت کړو دی لا نشي یانو یو قوم په خوا يهوديانو موسی علیہ السلام ثم از باو بیا وګر په لانی ته پوزو په صاحب باندې کافران او بیان د تحریمات العباد ما جعل الله من بحیرتنا ندی مقرر کړی الله بحیرې د بحر نه ولا صاحبه انا صاحبه ولا وسیله انا وسیله ولا حام انا حام بحیره با آغا او خوا چه دا آغی با لس بجیوش بچ لس بچی دی بید بابا نظر ده پی نو آغی لی بگوا کٹ که اوی دا بحیره شوا میوار بزوی تا بچه چا کرده که چا بچی بیخ پاکی ایت غگنو که دا بابا او خوا نا از چا پسل تا برا چه سبیو کرده چا دکان تا برا کال تا بیمتیان نکره وی نا نکن دا بابا او سم داشته ورشه پا ملتان که دا غویان ګرځي چې کوم دکان ته لاړ شي نو خوشحال وي دا بابا غویر بابا په نوم پرې خره ان هغه باندې سوارلی مونږ نه کوي هغه باندې یم نه کوي او هغه خوري مه دا غنه چې پای ما اخلي هغه د مونږ جوړان ته خوري دا بهیرا ا صاحب دې ته وایي چې سره بیمار شو نو خپلوان وایي چې کتر زما دا ورور یا دی یا د پلار کده خشه نو ناقتی صاحب زه به خپل یوخه صاحب کوم نغیده مې وخت پرې خود پرې کړ پرې خود او وسیله هغه او خبر چې دا به دو پیژ دبل اوخه یو بچی یو بچی نو دې ته به وترت اخا دا خپل رور سره یو ځای راوځي دې کوم څه چې د بابا نظر دې به هغه به وسیله کړه وسیله شو اوبه مې دا څنګه ګرځې چې څه به کول چانه لاله نو او هم هغه اوخ چې لاس لاس اوخی وقتی بلار بشوی نهی پا ده بابا نداره لاد بابا یا ده غزا بابا یا ده بل بابا ناغا به پری خدا نالای ندیگر دولی اللہ بخیره انا صاحبه یا نوصیلی انا هاما اللہ نیمو کر که لیکن نال لازی کپرو لیکن اکسان چی کپران دیب ترو اللہ رکل جوڑی پا اللہ بان روزا ایوی ده اللہ خوشحالی ان اللہ ایمان نیمو کر کرن و اکثرم لیکن زیاده این پی اکثر وی اکثر ولان که اخو تولو کنن دا اکثر و تا پایدبار دیوی چی زیاده یعنی کل تعداد دا شل کسان دی تا با یکی پینر شپارت کسان چی کم دی اگه یو کار که دیو چی اکثر دا نمو دا شل پا دی شمیر که دا پینر شپارت دا اکثر دی لیکن که چر 200 کسان یا شل کسان اکار نه کوي ایت اکثر نه شوې ده د 200 کتان کې به اکثر راځي چې د یو نیم سلسي وای نو دا اکثر د پېتبار دي دغه تعداد دي کته را زری په زور کې به اتیا کتان سره کاندا دا پکې نشي مې وای مړه اکثر وای د کګای مطلب ټول دا کوي دلته مو وخت هم لا کړو او دا دین لا کړو عقل پکې نشته چې دا کار کوي ودا قلم کلچور اکثریات تھا تال اور رشی علامہ کتاب تیرا لے گیا اللہ رش قرآن تھا اور رشی سونا تو پیغمبر نوائی دئی ہاتھ منا کابل منگلا آگا دن چون دن منگ پائے بان پل مشران اوزم دے بانے مشران و عقیدہ منگ قابو کرے اگر مشتر عقیدہ دے کئی عقیدہ تو قرآن نہیں پر قرآن اتالا شیخ بھائی نیت اوجت ہے جو قول پنج پیر قول احمد شر احمد زادی گیر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہی کہ زما قول دترا قرآن نہ خلاف سنت نہ نوئی دیوال رکھ لاکھ امام شافعی وہی کہ زما قول دترا گئے تو قرآن سنت نہ خلاف نو نالے تو غرو طول دا سی ادی بوئی نام شیخ دا سی دی ذکر اچھا کہ بولا مرشے رے یا چا مڑ کرو نغتا پتوی چا بتو د موز بار کے خی پتوی کولے د دی ٹور پتوی او گدا پتو دیاو کڑا چے مڑی اوری کنا او دل خبر دل سرو ابے یا دل خو بنشتہ ہم زنگ مشتران چے مڑی اوری اللہ اکبر مر دہ دہ خو دن مکہ مشرکان اخدا دات وای اخر دل خو علم یوسف لو دانی نو غر کے خلق غر کرے قالو وای دی حسنا کافی دے منگل چے مندل اگا دین چے مندل پے ما خپل مشتران الو کنا با جواب تا گورا اگر چیو مشران دے یا دی مشران دے چنے پوی پر ٹکی بانے انے پتہ دپ اور پوی گنا او کتو اچ بین بیا سم لار مان دران بیا بیم مانے او ترغی ور کے پھر تبلیغ یو الذین آمنو وقتان چاہتم المتدہ رمتم علیکم انفسکم لازم پتاہتم بچ کول دخ پلو مال گورو انفسکم بیانو کا لازرکم انتو اللہ نقصان نشدر کول تاسا گنا داغ چاچ گمراہ شور کرتا تو کلا کوئی پو بیان بانے او بکر صدیق ویلو ایو حنات انکم تقرون هذه الآية وإني سمعت رسول الله يقول الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أولئك داخل الشيوني يعمهم مولاه بإقاب منه وي كيوسري ولد له كي خلق دقيار في نارواوك كدر أغلاس ونمسا الله بازار نجا چکم کئی دیبم غرق شو چکم نہ کئی بم غرق شو یعنی لاس نیول پکار دے علیکم انفسکم پتہ لازم نہیں بچ کو لکھ بس مطلب بیان کئی دہل عمر مسئلہ بیان کئی چھ خلق بچی شرک مسئلہ بیان کئی تو توئی چھ خلق بچی انو کتو ہے چھ پلان کے مگر لازر کم نقصان جرا رسول تاتا گناہ راجا چھ گمراہ شو کتاب کل چھ کلک بیان کا عذاب راضی کنا تاب اللہ بچ کئی دائنا او کنا تا رد نہ کو تم پک لاڑے سوٹ کورا شو الا لا مار جو کما اللہ تو واپس تا دٹھو نو پو بک تا پاون تا تو کول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذو عدل منکم او اخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ ان اذا لمن الآثمین فإن أصر على أنهما استحقا اسما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ینزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین قالوا نريد ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدین قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآية منک وارزقنا وانت خیر الرازقین قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذاب الله واعذبه احدا من العالمين واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير مقصد سورة المائدة بیان دا تعلق ما تروج دا تعلق دا حلال و حرام و مسلی سر دے صورت پر اللہ سویسو کی تقسیم دے مولی سے دل ترہ دا دل ترہ شا خاطر ٹھیک مقصد دا صورت بیان دا تعلق ما تروج دا تعلق دا حرام و دا حلال دا مسلی سر دے تحریمات اللہ تحریمات العباد نظر اللہ نظر العباد تحریمات اللہ اگر چا اللہ آرام کری دی اگر آرام وگرن تحریمات العباد اگر چا اللہ نہیں آرام کری خلق بدان و آرامی اگر آرام مگرن اگر اخری نظر اللہ چا دا اللہ پا نم بانے نظر وی جائز دے کول جائز دی اور نظر العباد دا اللہ نا بغیر دا بل چا اگر دا تکین ڈڑی ہوگا نظر اللہ دا اللہ نظر کو چا اللہ مانا خوشحال شی جائز دے نظر العباد دا اللہ نہ بغیر دبل چا دا ولی یا دا پیغمبر یا دا پرختی یا دا جن یا دا بابا پنو مانا نظر کو دا ناجائز دے صورت پر لفظ سویسو کی تقسیم دے اول ایسا پینزہ آتوں پائے کہ دا صورت دا مقصدی مسئلہ بیان شی تحریمات اللہ تحریمات العباد نظر اللہ نظر العباد دویم ایسا شپگ آتونو آیت نور چین تر بارا پوری پا دیکھ بیان دا امور مسلح لیت تصبر لیل مبالغا درم ایسا دا آیت نمبر بارن تر آیت نمبر بیسا پوری نور سایت وان پورا شویوا پا دیکھ بیان دا ناقیدون دا آیت دو کسما ہوں مولیان و آمیان و مولان و آدادا اگر سیو جدو اللہ کتاب بیانے اگر بیان نکا امین مطلب بیان دغه شو ادا سو تب الله کتاب زکه نو چې مولا بیان نکو پیزه د په پهل کې لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه او يحرفون كلمه عن مواضعه دي او دا نسو حزم مما ذکر بي اغلو برخه چې الله کتاب بیان کړه الله بډیر چت کړو هغه ځان له خراب کړه ولا تزال تتولا اعينهم الا هميشه بته چه در علا دای پیو خیانت بخواه مخاینین شو او امی جد اللہ کتاب دار نکو فاقران بین وقت دا نو اللہ پاک وارد یو خود لوی برخ نخو محروم دا اللہ دو شب دا امی و اگر کین ناسواتا زیر نکران او دویم دا فاقران بین وقت دا والباغ دا دشمنی پا که پیداش لگرم پختانو که گوری دا اللہ کتاب تا کین ناسواتا دشمنی دی پا که دا صدا ورکوالا او سالورم ایسا که سالورم باب که مثال پیش کو انجام بیانو د متقصدین په حکم الله یا الله حکم کې سستی کړوا نه انجام نه جتی هونه فل ارض 40 سنه سلویخ کال ذل خوار ګرځل الله پاک پر رحم نو کوي او پینځمه عیسا د آیت نمبر 27 نه 40 پورې په دې کې ظالم انه رحمه د ظالم سزا چې الله رحمت نه لري شو په باندې د بابا ادم علی السلام د دو بچو بیان کړی دی واقع بیان کړی چې هغه یو دور ظلم وکړي خبر ورې مړ کړ لیکن هغه بل هم ظلم وکړي چې هغه ځان دب دفاع ونه کړه هغه ځان بچا ونه کړ او دې بل ظلم وکړ دی کې دا ذکر کوي چې دفاع وکړي دفاع بکې د ظالم لاس بنیسي او کته لاس نه ظالم هغه بل ظلم بکې ملک و تباشي او شپږم عیسی کې تسلیم مبالغ له نبی اسلام مبالغ له عقبه د کتابو و مې ته کې تهدید مسلمانان ته په موالات د کتاب یا دور به ایمان بچی تو سره بیا دغه ولې کې داس ناکار مولیان دي تو سره بیا دوستی ولې کې او اتم عیسی کې تهدید علماء تو د ناکار مولیانو ته زور نه یو بدبخت بچو دا مطلب ولې خلق پوه کوي کنه ول خلق شرکیات کوي کفریات کوي ول دین پروشه کوي پوه کوي کنه او نه عیسی کې ترغیب تبلیغ او تبلیغ چل خو چې څه شي تبلیغ وکړي او چا ته به څنګه به کوي هغه بیا تاسو کې وکتل او لسم عیسی کې په دې کې یادې وکړه د هغه څلور مسلو کوم چې مخکې کوم چې صورت مقصد و او د دې رانا د دې 104 نمبر نه تر اخره پورې په دې باندې دوه مسالې په تفریق کوي اشاره دې ته ده یو دا کې نفی علم غیب کوي په دې 104 تر 108 پورې نبی علم غیب کوي آیت 109 پورې او بیا دا نه ورته نفی د تصرف کوي د عیسی علیه السلام خاص کر اشاره دې ته ده عیسی علیه السلام عبادت کړو نو ګور عیسی علیه السلام متصرف هم نه دی علم الغیب هم نه دی نو ول دغه په نوم باندې نظر ناس کوي نو پیر بابا دې کوم نه علم الغیب شه نو څه دغه په نوم باندې تا نه خبر نه دی اته خیر شر در کول نه شي ول دغه په نظر ناس کوي د دې صورت مقصد دا کو کنه دا تر غونډې کړه په دې اخیر دا کې خان یو لدین آمنو او ایما او کنه تاسو مر مسل د هر حرمت شهادت شهادت به گواهی په من ستاس کو کر چې موجود شي تم تاسو علامات د مرګ هین الوتیت په وخت د وصیت کې اسنان شهادت او اسنان دا خبر د شهادت د مبتدا گواهی د دو تنانو زواد لمن کوم دا صفت د اسنان د دو انصابدار استاسو او اخران یا نور چې غیر ستاس نه یل که کاپیران خیر په دغه گوایم جایز ده بیا په سفر کې ان انتم ضربتم فی الارض کجر تاسو سفر کو پدما کې پاسابت کو مو مصیبت الموت نور سه تاسو ته مصیبت دمر زخمی شو ده سړی او یا بیماری ده تر جوړ کړی ده به مړ شي نو د گوایو کې دو کسان تا شه دی ور کې او ته دا بدما په خور کې پلان کې رور مې یا دوست مې عزیز مې غلبې ورسه اوس کو پر کا تا ته پته ولګه چې هغه شیخ پوره نه ده مثلا اج ته چین ته ځان ته شپېته لکه روپۍ وړې یا اتیا لکه اوس هغه میاشت لا نه تېره شو شی مو نه اخېستې ادې تا لس لکه روپۍ درکړې ته په شکې شوې که نه چې اوس شی مو نه څه شوې پیسې نو دې ته به ته قاضي څخه دعوه وکړې چې زموږ په باندې شک دی دا دې یاد کړې به تاسو ګورې سپاس چې ده مو له پوره پیسې نه راکړې د موږ له پوره پیسې نه راکړې او تا ته وایي چې ګوان وخان تاسو ګوان خوشته نه نو هغه ته وایي ته وایه نو هغه به هغه له به قسم ورکوي یعنی ګوان به څوک پیش کوي مدعي دعوه خو د دی ده که چې دی غلا کړې ده اوس مدعیان د هغې پیش نه ګوان نو هغه ته وایي نو هغه به قسم قسم به خدایه موږ داسې پوره راتولې ټیک شوه نو به دا خلاص شه اوس بیا څه موده بعد پته ولګېږي ده چې دی خو په رښتیا وو نو بیا به دی ورشي نو دی به وایي چې د دی په دروغ باندې قسم دی یاد کړې دا ټول تفصیل دی دوه درو کې نو داسې ستا هغه د مالې په اساس قرآن کریم په دې طریقه باندې کړی په مسافرۍ کې نو بیا به اوس هغه به وایي دی به وایي چې دی خو موږ پوره نه هغې به وایي چې موږ پوره اوس دغه ځای په دې دغه باندې دا مدعیان شو دغه چا چې مخکې ګواهي غلطه کړه نو هغې ته وایي تاسو ګواښته جو نشته دی دا بیا قسم تاسو قسم خورئ چې دی موږ له پوره مال نه دی به چاو نو په دې طریقه باندې دا شی وشي دې آیات کې بیا تفصیل دی هغه خو ګوره تا یو الذین آمنو او ایمان ورو ګوید په مینه ستاسو کله چې موجود شي او تان ته علامات د مرګ مسافرۍ کې چین ته تللی یا دوبۍ ته تللی انګلینډ ته تللی دوه کسان په دا وخت یو صحابي و نو هغه دا مسله پیش شوه چې هغه هلته وفات کېده نو دوی عیسایانو ته وصیت کړو او ورته یو پنډ جوړ کړو پای کې خو دا کمال کړو دغه صحابي چې هغه د خپل شیانو لیست جوړ کړو دی کې دای کې دای هغه یو په کنډو لیکلو جامو هغه د سرو سوګوی د سرو سوګوی د بل سو قیمتي جامو نو دی هغه پټ کړ. انور سامان ورکړ چې هغه وکته هغه لښت راغې که جام و هغه نبی اسلام سره هغه دعوا وکړه وارثان چې هغې ته ونه ویشته مونږ نه راکړې. نو هغې ته وی وایي ته تاسو قسم کوي دی ته تاسو ګواشه دی وینا نو ځکه کوم دا به ګوا پیدا کوم. نو هغې ته تاسو قسم کوي چې مونږ دې مونږ له جام نه کوي ځکه مونږ قسم وکړو هغې چې قسم وکړو جامه ته ملاو شسته موده بعد دی هغه جامه په مدینه کې یو زرګر ته مونده ولیده. نو بیا را نبی اسلام ته چې جام خو زرګر ته دا چر په مونږ باندې پلان کې خرڅ کړو. نو دی چې دعوه وکړه نو هغې وی چې نه دا مونږ هغه نه اخیسته وو پوه شو څه د دی دعوه دا اوسه چې دا مونږ اخیسته وو وی تاسو ګوان شته وی نه او دی ته وی تاسو قسم خوی وی او نو قسم یې وخوړه شي هغې ته واپس شوه. دا د ټولو درې روایتونو حاصل دی. ایمان والو شهادت بینکم ګواهی د په منځ تاسو کې کله چې موجود شي یو تن تاسو رامات عمر په وخت د وصیت کې اسنان ګواهی د دوو تنانو زواد لمنګ خواندان دي صاحب صاحب مسلمانان او اخران یا نور دو کسان من غیر جنو ستاسو په ستاسو نه ني کافر هم ټیک دي. ان انتم ضرورت کچرتا سفر کو په مکه کې مسافر وي په اصحابت کو مصیبت مات نور سي تاسو مصیبت مرګ یې د مرګ دغه ډاکټر چې مړی نه سمیږي د اکسیډنټ کړي یا بیماریو ته لګېدل چې بس مري دخ بسونه هما دا اوسه هغه دغه گیر به کوي د دوو ګوهانو ده پس د موز نه مراده دې د تغلید یمین وایي ګڼتې مرادان چې موز نه بعد سر خلک یې ګڼي که د خلکو مخکې ورته یا ګیر ګڼي. نو په یو قسمانې قسمونه به وخوري دا ګواهان په الله باندې ګورده هغه عیسایانو که نه دا اصل هغه نقطه ده ښه هغوی لږ ور قسم په عیسی علیه سلام ورنه که ښه که هغوی لږ قسم ورکړه د عیسی نه نه خوړ قسم مشرک همیشه دپاره د بابا قسم نه خوري. مونږ کویت نه راتلو نو مونږ خو په سعودیا راغ چې کله کویت روان شو عراق واغسته زنګ نور ملګري وایي په عراق راتله. نو عراق والا ښه خلک دی نو هغوی ویلي چې د دې نه به کهربا شی نه وړی بجلی شی به نه وړی باقي چې که موټر وړی که هر چې ستاسو وړی یې نو پاکستانان به خپل صندوقونه تړلي وو هغې ته به یې په دې کې دغشته استري اوله قسم والله بالله تالله چې پکې نشته وی صحیح چا ورته وایي چې دا پاکستانان ګور دا د خدای نه نهرېږي دی ته وایه د شیخ عبدالقادر جاري په نوم قسم خورئ دی نو وی نه داسې وایي چې ورته ستا د شیخ عبدالقادر جاني تباه کړي وی یو چیو دا استري نه پکې وی وخان وی داسې خردام پاکستان د بابا قسم نه خوري د الله قسم خوري په دروغه باندې. نو دلته کې ګوره دغه په یو قسمان بیل دغه ستاسو نقطه ده چې دې لږ دا ثابتوي که نه په یو قسمه چې دی له به قسم ورکوي د الله په نوم باندې. نو انر که ستاسو شک را چې زمونږ سره بیماني کړه او وایي به دا جواب قسم دی وایي به چې لا نه شریبي مونږ نه غوره کوو په دې په نوم د الله باندې دنیا اگر چې دا د دنیا ډېره خوږه یعنی سي ولا نکتو شهادت الله او مونږ نه پړو ګواهي د الله یعنی التي امره الله بې ظهارها مونږ نه پټو ګواهي د الله چې الله حکم کړی چې ظاهرې به او که مونږ پټه کړه نو ایزن ان کېده مونږ دغه وخت کې خامخا د ګناهګارونو نه به یو دا خو ټیک شوه معامله ختمه شوه بس یو ګټه جام یا بل څو پیسې فن وتر الله انهما استحق اسمن پس خبردار کړی شو په دې اله انهما په دې باندې چې دا دواړه ګوهان استحق اسمن مستحق ګرځېدی د ګناه دی په دروغ ختم خوړ دی ف آخره نور دوه کسان یقومان ودرېږي ګواهی ته مقام بدادی باندې دا به څوکې من الذین استحق علم د هغه کسان نبی چې راوستی پای باندې تاوان الولیان ړومبو ګوهانو نو به قسمونه وکړي په الله باندې د شهادتنا حق من او دې ده کې د قسم مطلب مستصرف الله وګوره که چېر دې ده کې نبی اسلام هغې له قسم د عیسی سلام نه خوړه دوی ته به شی میلاو شو خو چونکې په دې کې د شر سر اعانت دی سر سره لوستو که نه چې دویم آیات کې وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان بل تر مدد موږ به شرک د دې کې شرک ته لار وه. نبي اسلام خو پوه پې چې دی به هغه عیسایان وي خو د عیسی سره نوم قسم نه خوړ خو هلته معانت پکې راته د مشرکانو سره. نو الله نبي اسلام هغه ونه کړه. نو دا نور لیم په قسم په الله باندې ورکړه چې دا ثابتوي چې متصرف یو الله دی. نو تاسو هلته بل چا په نوم باندې نظر نه یاست کوئ کم بختانو. نو قسمونه خوري بیا په الله باندې وای به خامخا ګوي زموږ ډېره لایقه ده ګواهی ده دغه مخکې نو نه موږ زیات نه کړ چې موږ زیاتې کړي یقینا موږ په دغه خامخا ظالمان به یو. ذالکا دا طریقه چې ګواهی ده پس ګواهی شي ادنا ډېره قریبه اندې ته چې راتلی به کوي دا ګوان په ګواهی باندې اعلی وجه په طریقه د ګواهی څه شی ده رختیا کنه رختیا وای ولی او یا خواب او په مان دو او دیتا او تطلی ترخی وای او دی بیریگی ان ترد دی ایمانون چی رد بکرشی دی قسمون دی پا دی قسمون دی وارثان دروغ بنوی و تا قلو رک دا اللہ نا اومن دی دکم دا اللہ او اللہ توفیم دکم دلتا او کیس شو مخ که او پینزد شپارت کاله بکی دنگ ملگری دی ایسا دی دی دوانو دغه دی کار دی غټه د تر ډیر نوکاران دي یو پکې ساده ګول ونه کوم. نو بل چالاک نه چالاک رحم الله سره کړی چې دغه په نوم باندې بس دغه وړل دوانې خرڅو په هغه په امان پنځه شپږ لک روپۍ رااله غریبه چې مولا ته به مولا وته تاته ګواښته دوی نه انو دې به قسم خورو مال راغوي دی قسم خورو ما ته یو کار وکړه ما ته ورشه مولا ته ورته وایه چې داسې آیات دی دا فکر کې دا شی نشته دا دې قرآن کې دی انو دا ته یاد په قرآن سورې مائده کې ای کې موږ ته چل خیر چې کله په درو سره قسم بیا به دا مړومبه مودې دې په پیم قسم خوري انو یې ښه ا چې لاړه هغه وخت کې څوک دی قاسم علي خان جماعت وره یو څوک چې هغه ته وي وی دا نو هغه چې هغه ته وي ته به قسم خوري وی دی به بیا خوري هغه وی نه بس ما دا پیسې غستې دغه پیسې ملاو شو راجدو. نو ذالکه دا طریقه چې قسم د پاسه قسم وشي ادنه قریبه اندې ته چې راتله به کوي ګواهانه په ګواهی په طریقه د ګواهی دغه به دروغ به نه وي او یا خواب او یریږي به دی ان تو رد ایمان چې رد به کړي شي د دې قسمونه پس د قسمونو د مالکانو. نو واتقوا الله دا اوس په شپاړتم نو واتقوا ویرې دا الله نه مثلا د حرمت بیان کوي لکه مولوي صاحب واسمعوا امانیکم دا الله ولا اولاد القوم الفاتقین الله توفیق نور کوم فاتقان ته اوس نبی د غیب کوي عمده هم په دې باندې کوي چې ته د بل پر نظر نه کوي عیسی علیه السلام نه چا پر نو خو ته نه خبر نه بدبخته یا پیر بابا مخکې نه تصرف وکړه چې په لاس کې اختیار نشته قسم به د الله مخري یو مجمع الله و رسول یا کارو چې غون بکی الله ټول پیغمبر د آدم بابانا تر نبی اسلام نو بو الله یو یو تبردن فا ما دا وجبتون سه قبر یا شو استاسو تاسو مثلا بیان کړی وا چا ملی و چا نو ملی تو بوی طول لا ملی نشته مونگتا علم دا ٹھیک دا نبی اسلام تو پتن چې ابو جال کړو ول موسی اسلام تو پتن چې پیرون اتر کې دا کې مدارک خب معنی کئی لا علم لنا بما حدثوا بعدا اللہ مونگ تا پتہ نشتے بم مواد کمی نوی طریقے کرے مونگ چیو خو مونگ تا مارو چی ابو جال نمان لدا پلان کنی مارو دی غطبا شیبا لیکن مونگ نبار مونگ تا پتہ نشتا لکا وقتی با حدیث پیش کنا چی اگا یو دلوی ابر اس خد دا دغن وفاس کی فالو زاد دان آن حاو دی کما زاد دان بیر حضال نبی اسلام وی فاقود بام اختحابی ان ما فیقول لی انک لا تدری یا محمد ما احدثوا باتک اغه خبره چې تا دا باندې نوی نوی طریقې کړې نو پیغمبر هم څو کوی ار د امارو ته کیږي نو دا دی بیا ول وای چې موږ پاتې نشته ار د امال د شیګانو کې دا غره ار پر لیانو کې دا دا اچ ار د امال کې تاسو دوه ما الزامي جواب دارم چې پیغمبر سم پر خپل امت باندې دور مین د کنا چې دور بستا پلار په دانی مین نو دور مرته اوس یو زیه دی هغه چرس کی یا زنا کوي یا قتلونه کوي خو پلار مور ته پته نشته نو ایته پته نشته لکه چې ایته پته چې زموږ د دوی خدا نو هغې ایته به دا د دې به تکلیف راته خوشحاله وایه پلار مور ته. اوس پیغمبر اسلام ته چې پته لګی دا د دور بېمانه امت ته دغه چې هر څه لګو پاکستان نور ملګرانو ګورم نو چې دا ته زموږ د عملونه ورپوه شي نبی اسلام الله یې خفه کوي که خوشحاله یې الله خو خوشحاله خپل د الله محبوب دی او خله خوشحاله وکړي نو چې زموږ د عملونه پېژنه به نبی اسلام به خو تور خفه به شي د عقل نه خلافه دا خبره دیده هم وی پایقول و ما دا اجبتم سه قبول دیده شد سه جواب در کرده شد سه قبول دیده شد و وی پیغمبران نیش تایل منگ نه یقینا تی خواست تا انتا دمیر پاسل در پار دیده تاکید یقینا این نه راوره ده در تاکید که در خطاب ده دویم انتا دمیر پاسل دره اللام سیغر و بالغی غیوب جمع یقینا تو خواست تو دیر پوی پهرسه بل سکنه طول وی نو مدارک دا کلی کلی دی چه لا علم لنا بما احدثو بعدنا الان سا پاسی نمک چه جواندیو خمو مک سا پلان که معلومو لکه سنگ چه عیسیٰ علیہ السلام علیو چه اللہ دو پور مادون تپیم نظر چه موجود ما تپا دا بیاتا تپا تا انتا انا کانتا بیاتا تپا دی صورت که برا شروستو یو دو یو پا یو سپا بعد نو قالو و نیشتا مک تا پویا دا مک نبانو یقینا ته خاص ته پوه په غیبو باندې بل څوک نه اوس نه پیسه تروب خوش دغه شو د علم غیب له ټول نه او د عیسی علی السلام نه نبی ته تروب پوي اس خاله او یاد کړ چې وای الله او عیسی دوی د مرم یاد کړه نعمتونه ما پتا باندې اصحاب عمر باندې کړ چې مضبوط کړم ته په جبرائیل مين باندې تو کل مناس په الما دې خبر به کول خلق په ځانګو کې وکاله په بوډا والی کې وز علمتا کا علمتو کا او کل چی خودلی مو تا تا کتاب تا اپو اکرم بی تا او درکرم مو تا تا دانشمندی او پیغمبری و تورات اپو اکرم پا تورات بان درکرم مو تا تا انجیل و از تخلق بیت توی نه ایسا آنوی قج دا غبین اللہ نده یا الہ نده دا غش دا کارو نکری دولو یا تا مارغان جواب تا گو رسام کل چی رو جوڑو دا خلق نسبت چی مخلوق توشی نمانا جوڑو لده اچھا اللہ توشی یعنی خلق نسبت چی انسان توشی پیغمبر تا مطلب جوڑول دا اللہ دے پیدا کری معنی نوشے او کل چی اللہ توی مطلب دا سر نو پیدا کول نو دانے جا توش پیدا کول بتا کل چی جوڑول بتا منتین دا خردنا پشان دا مارغ پا حکم زمان دا اللہ پا حکم گورن فتان پا خو پیا نو پک با دیو پایی که نو شبا دے مارغ خو بی ازنی زمان پا نداتتا کمال نو و تو برو اکما او جوړ به تا مادردار راند ولا برسا او برګي مردوار خو بی ازنی راستا کمال نو زما په حکم باندې اکل چې رسول و تا مړی جواندی مړی مې جواندو خو بی ازنی وس کا پفتو باندې اسرائیل کل چې بند کړم یو باندې اسرائیل تا نه کل چې راغلی ته دی ته بل بینات وازو د الله توحید باندې نو فقال الذین ویا کسان کفرو منو چې کافرامون دینا منکر توحید نا وی وی انہا دا نیدا مگر جادو کارا ودا خیت الحوارین یار کا کچی وی وای پا دیر مانو را دی وای پا مانا رک غردولم دی وای پا مان دی شاریم را دی پا خرد آلا قوم میرا محرائی پا خیل ایمان سب بی فرطا او سطا واشیا سور مریم کے برا شیئے والا سمایات کے نا چی وای اکرا وطا ذکری آلی سا نا شاری وطا اکرا وای پا مان دا حکم را دی وهنا الاعلان نحل اما وكم كرم چتا نه وه وه په ماده وه په ماده وسوسی مرادی لك وقدرك وقدر جاننا لكل نبي ادون شياطين الانس والجن يوحي بعضنا بعض ذخر القول غرور دا چی وای وکړه شیطان بل دوی نه وسوسی غردی نو وای پړی رو مانورا چې اوسره پدی فن په یاد قران تفسیر نشکوله تو قرآن کریم کې دا کمال دی تا ته خی چې دا لفظ به عربیک په څو مانو راغلی د دې وجه کوم سړی په قرآن نه پوهېږي هغه اسم نشي کولی هغه نه هر څه ګډوډي چې ورته څوک وایي چې وګوره چا دا ویلي چې قبر باندې تېرېږم یا السلام علیکم یا اهل القبور اسلام اوري کړم وا دې سلام په څو مانو دی قرآن کې سلام په شپږو مانو دغه سلام چې دی د قبرونو ده دې ته شاول الله وایي سلام موتاره به مانا دعا است تکه ته خط کیو السلام علیکم دانش هغه ته السلام علیکم مطلب ته بچو ته دا دوا ده دارنګ وای په معنا د الهام لړکه چول ودا خیتو یاد کا چڑ میں غردون خواریوں تھا ان آمنو بی ایمان روی پا ما باندی او بی رسولی پا پیغمبر دا ما باندی اوی دا یا ما نامنگ ایمان را رو دیم وشت گواهو سا پا دیمان چمنگ ایو غاڑا که خودنگی دیمان سالی توحید تا از قال خواریون یاد کا کلچوی خواریون نیک بخت و خلکو خواری دو خور جمعه خود خوری سده کوئی چه خیسته دا خیسته خلکو خیسته ولی و سوک چه دین خدمت که بیلو سا بی بی دا اجرت نا بغیر دا ستام نا بغیر دا تکبر نا نو دی اللہ خیسته کئی چه مولا خیسته نشن وعدا ٹھیک داره دا کسی چل ده گن کب دوا که تور خیسته کئی بخان سپین خوب خود خیسته کئی او تا دا او که مولا سپین بی او چه گن کبی کئی پا دین که او بدرنگی گئی اس قال حواریون یاد که کلچه ویا نیکانو خلکو داغ شاگردان یا ایسا ابن مریم ایسا دوی دو مریم اگم و ایسا ابن مریم در ملگری وی ادوی ایسا ابن الله دی حل یا ستی و ربو که حل یو تی و ربو که مانا دست یا حل یا بغل مانا کلا نمزی مانا گیا توان لر سارم دا خو کافر کردن پر دیمان چه گنگ دا اللہ توان نیشته آیا او بکی سارم چراولی پر مبانی یا خوانچه دست ماننا یا با اما نیستا خبر اللہ چه مانگتا خوانچه راولی گی دکا مانگتا یهودیان وی چه مانگ لبا مانگ لبا اللہ منو سالوار آنگ دون پیغمبر پاک و سادا غلط دی نو دست باو کی نو ایسا لسان پوان شاخوال مرغیب نو او تای قالت تا قول اللہ وی اگو وی رگ دا اللہ دا خو غلط دا تو کپر خبری دی کچری تا ممن اگی و توی چه نجی نا قالوی دای نا نا نوری دو غوارو منگا چه اخرو منگ دینا چه منگم وو چه منگرم خوان چه راگری وانتات من نا قلوبونا او مطمئنشی دو منگا رونا او پوشو منگا چه تار اختیار منگتا منگتا خلق و نکون شو منگا پدیبان دو گوارنا چه خلق دو جزن پیغمبر با دقشان خوان چه راوری دیم قال ایسا ابن مریم ایسا ارسان چه پوش دی اراده ٹھیک دا او سوال کئیم وی ایسا ارسان زید مریم اللهم یا اللہ ٹول میں پری ہوتا تھا ستا دربار کے میزان جو بل چانو رب بنا وسیلہ پیش کری اے رب زنگا اندرا لینا مایدا تھا نا راول پنگ بانی یو خوانچا دبر نا شیشی زمنگ دپار عیدن خوشحالی عید تمیز کو ادھر خوشحالی اور مسلمان دو خوشحالی دی یو عید الفطر یو عید الضحیٰ روجی تھی نیولی اللہ یو رس پہ خوشحالی کا او اجان و اچ کرے دیں نو اغیی سر شرک شا دخ اختر پر امان تم ساروی اللہ کچھ سر مشابت راشی آ دے او دونا دے دو مسلمانان دو یعنی آقا خوشحالی چی بیا بیا رازی خلقو بگی درمی جوڑ کھا عید میلاد نبی عید میلاد نبی اول خو پتن لگی چی پا کم یاش که نبی اسلام پیدا شو دے یا پا سپر کرے کپا داربی الاول کے دے کسانی کے نے اب بیا دا تاریخ ہم پتہ لگی ہاں یو پتہ لگی دلا چھ پیر پر نبی صاحب پیدا شو رہے خود پیر پر نبی صاحب روجی نہیں عید نہیں رکھے عید دا اختر پر مان سو روجی نہیں سی نبی صاحب پدا کے دا پیر پر بانے ہمیشہ پر روجی نہیں ولی دو روجی بھی نہیں ولی پم افتا کے دا پیر کی پدر دا پیدا شو ماں او دا زیارت اچ پدر بانے اللہ تا ارد عمال کی ارمال اللہ تا کی کھا نو چھتا ماہ مال اللہ تا پیشی تو ماہ رو جائی نو دی پا گئی درہم عید جوڑ کھا دا زاننا چی شیدنگ دا پارا خوشحالی دا پارا رومبان ہو دا مگا چی دی وقت کم دی دا پارا رستو دا مگا چی رستو خالا گو اما وایتا من کھا او نخشی دا ما دا دا ما دا حقانیت من کھا ستا طرف نا او خوراک راک منگتا تے غرد خوراک ور کم کھا قال الله يا الله اني منزل عليكم ذرا عليكم عندي خوانچه در پتا اسمانه او گوروا اور قانون سا چې تر اوس نوې خبر خو ټیک ده اوس چې خبر بیا غلط او بیا برابر ما پما یک پر باد هو چې چن کار کو پد انسان نو یکرن ده بس دار کو ته داسه ز چې نه به مور کری چا ته مخلوقات نه اوس یو ته دوه ته د معجزه خو مخ کنه علی بیا به ایمانی کې بیا به برابر و غا آیات کا کر چې یا الله ایسا ابن مریم انتا قلتا لیناس آتاویلو خلکو دا چیونی سای ما امورد ما اجت روان بیدالنا تاویلو ولی ادا تا پتنان چی دنو بیلی خودا غیسان چی دن نن زمان شوات ابن اللہ وی او سانی سلاسا وطای دا دی باندی با شرمی اقواقی یاد کر چې کله چې وو الله وو ساده د مرم تا ویلو خلکو چې ونیس ما زما مور اج ترم بد الله نه قال ابی موسی عیسی علیه السلام سبحانک پاک تعالی الله یا الله ته پاک دا بس څنګه وم ما کوم لیان وقولا ندی مناسب مان چې وم هغه چې نیما له حق الله چرته عیسی دیو غریب پکر زی مرم او دا دور خبر الله دا بس وګ کنه ان کون تو کول تو کچرم چې ما ویل یکن ته په پوهه بیا تا ته پته الله تالو ما پی نفس ته پوهه پا چې ما پړه کیتی دي اذن په پا باندې چې ستا په علم کې ما ته پته نشته لکه ته شا استاد ساته لکه دا کار تا کړو چې نا نا ار وای نو مانده کړه او چوخیا نه جی تا شرنی چته سبحانه ستاس بشان کو دا خبر ابیا وای جی چر ته دا خبر جی ستاسو کې به څنګه وامه او جی کما ویل تا ته پته لګی خیر دی ته خو خبرې کې خامخا څوک به ته وای ان کان تلال دا ادب خی چې استاد یا مشر ته وای دا کار کړ دا مچ مانو د کړه و ته نه جی دا ته څنګه وشي دا دا خوله استاد به کې دا خبر به څنګه وکم زه ادب ته خی ما کوتلم خان تایسن دی ویلی ما کوتلم ما نو ویلی ته مگر دا هغه چې تا حکم کړو ما ته پای باندې غدا چې باز به کوئی دالا یره تم امی خدای ته بالا نه کوي ربی چې زما رب دی ستاسو رب دی ما دا ویل ځان نه مې څه نو ویلی چې تا راته دغې مکمنده کړه الله اکبر و کنت علیهم شهیدا وم زه په دی باندې گواه سو پر جو مزه پدې کې ما ته پتا چې دینو پلان کې مله پلان کې نه فلا ما ته فیت کر شتا واغت ما بر دی بوتم کون تا انت یویت ته نگبان په بیا تا ته پتا لا و انت لا کل شین شی اته پر شید بان گوا ان تو ازب که تر ته سزا ور کړی تا نو تا ته دی مختاج تا بندیان دی الله نو عبد ابدیت کا جیز تا ته جیز دی الله دا نه نش خلاص ولم و انت اغفر لكم اکه ته بخنه کوي دی ته یقینا ته خاص ته غالب انکه انت الغفور الرحیم نه وي کنه ټکو ته وګورئ ته غالب ځان ته نشي خلاصولی خدا بستا هغه حلم نو او ته حکمت والی کله چې اسارا د بد راوستی شو نبی اسلام صدا کول او دوه وزیرانو سره او بکر صدیق دا وزیران خاص وو عمر فاروق ویسو کو په پیدیا تیوالو پریگدو او کنه سزا دور کو نو بکر صدیق و تا عمر فاروق و تا چاہتا دما خدا رائے دا چی تا تور اوال را خپل تردی مڑکا ادا دا تر دا من دی مڑکا او بکر و تور اوال خپل زیب با مڑکا ام پا کی کہدو ادا شم پلان کے بداو کی پلان کے باغو کی انو نبی اسلامو خان دا ویتا خوستام دا غیبے نوح علیہ السلام چاوے رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اتو ته موسی علیہ السلام چې رب لا تذر انك رب انك اتر فرعون وملئه في حياتنا وملئ زينت ليذل عبادك رب مس على اموال وشد على قرون فلا امد حتى عذاب عليم ته خو سبن موسی سلام پسند ابي عمر ابو بکر سینې ته پوسخه ویت سوایا هغه ته حضرت ما خدا خیال دی چې زموږ خپلوان دي نو یو خو به زموږ چې پیسې ته واده زموږه اقتصادیه ټیک شي تورې به وال دا به کومو خو غریبانان یو او دویمه دا چې زموږ خپلوان دي نو دا خو د پښتنو نه زیات زدیان یاربان کړم یو که دی له ته دا پله یو په جهاد کې مړېدل ده موږ به غریبانو که په جنګ کې یو کس مړ شي هغې باندې سړی نه وي خفه خو دا چې روغ ونیسي بیا مړ کړي په دې باندې سړی ډېر خفه کېږي نو جی که اوس یې موږ مړ کړو جهاد کې مړ شوي په هغې دور نه خفه کېږي د کله راغلي مر له موږ له راغلي موږ په جنګ کړو موږ مړ کړي موږ کې بار مړ شوي بھائی خو که موږ اوس مړ کړو نو هلته دیان خلک ټول عمر بچي به بیا ایمان راړي نبی اسلام وخاندل وی ته خو سم ابراهیم علیه السلام یې وسې چې په سورت ابراهیم کرا دي چې څوک زما فاینه ومینو ما ستا فاینه کړه الله نو ستا ته معافي وکړه وګوره او دارنګه ته خو سم عیسی علیه السلام چې ان تعظم فاینه عبادت کو ان تغفر لهم فاینه که انت العزیز الحکیم نه نبی اسلام بیا د ابوبکر صدیق په دغه باندې پیسله باندې رائے باندې پیسله وکړه هغې کې بیا ډېر خلک یې پرېښودل قال الله يلا هذا مول ينفو صادقين دا اغرضا چې پادور کې رښتینو ته صدق ورشتیت شه دا الله کتاب بیانه ومن اصدق من الله قیل دا الله کتاب نو رښتیاتی یو الذین آمنو اتقوا الله كونوا صادقين رسولان رښتیا بیان کواله کا درو کسی مکو اپل اعمال بلبل مبیانو دا الله کتاب بیانو سختیا خبری دی کلیر کٹ خبری سیده ساده دی او دا الله انسان رده گوده گی دا غروت دا چه پایدوار که رشتیم تا رشتیا بیان دی دی دا پار جانتون دی چه بایگ با دلان دی نوالی همیشه بی پده که همیشه خوشحال بی اللہ دی نا ادائی بی خوشحال دالنا دا کامیاب بیلوی دی لله ملک الدعوات توحید جو دا هلو مسئلہ دیلا دا گورے چی دا هلو مسئلہ بیان کا چی توحید پا ملک خورشی چی ملک نا شر پسات خاتم چی توحید خورشی لله ملک سماوات والارض خواد دا اللہ اختیار دے دا سبان ازمکو آگا چی پدی کی دا اللہ دیار تدبت شانیشتے او دا اللہ پرسیز بان قدرت والا دے مقصد دا صورتو بیان دا سلور مسئلہ جلی تعلق دا حرام دا اللہ لمسئلی سلی تحریمات اللہ تحریمات اللہ نظر اللہ نظر اللہ نظر اللہ سویسیو کی تقسیم دا والی ساکے پینزا آیتون پہے کی دکا مسئلی وی دکم چی مقصدی وی دویم ایسا کے بیان دا امور مسئلہ لی تصابر لی مبالغ درم ایسا کے بیان دا ناقیدون دا آہا دا سلور ایسا کے انجام دا متقاسین پہ حکم اللہ پینزم ایسا کے جزا زیر ظالم انہم ان رحمہ شپاگم ایسا کے تسلی مبالغ لا اقبال دا لکتابو وم ایسا کے تحدید مومنان تا پا موالا دا لکتاب آنے اتم ایسا کے تحدید علماء سو تا نم ایسا کے ترغیب تبلیغ تر تبلیغ چالی خو اور اتم ایسا کے بیای آدے اکرا دیتو سرور مسئلو او 105 بانی پورا شوا 104 نروس دو مسئلے شروع کرے کی نا خبر مکوئی دا 104 نمبر آدنے دو مسئلے شروع کرے یو نپی دا تصرف پای باند قسم مسئلی را او دویم نپی دا علم غیب آخر که واقع دا عیسی علیه السلام زکر اگر تا خلق متصرف بوی مشکل پشای و تاوی او گور اگر خپل وی چه دا ما نی کرده تا دا لار تا کردی دا صورت مقصد چا چل وردی چکشنا دوا و که چه دنگ پا قرآن پویا که اللہ منگ دا عمل توفیق را که اللہ منگ تا آسان که اللہ دا ملک دا قرآن و سنت درسو نام که پر ملک خبرم که لکا خبر مو کوئی تو کم کن تا پڑھ کے امین بھائی خیر ہے خبر مو کوئی گنی گورم شور کم بل سورت گوری خان ایسا خبر کوئی تا چیسو خبر کوئی سٹ کی ہوئی منگا دعا کو دعا گوڑی ددی ما ورد اولوی کار خل کوئی وسیلہ دا وسیلہ دا اسکان منگا دا دری سالور گرنٹی تیرے کریں اللہ منگ تا دا وسیلہ کو دا دنگ دا ناس تا کتا تا پدی رضا شو اللہ او تا دا پتنشوی سا کتابا چه من خب بیان که که من غلطی شو اللہ من تا معافی وی او اللہ دی پوستیده باندنگ دا سوال نکن دا وسیله دا اگر دا باباگان وسیله نیشته دستا دا عمل وسیله دا ٹھیک دی دعاو که چه اللہ دی ملک امن راولی خو خلق بادشان کی غلط خلق دی ملک نپری دی ظالمان دی ملک اللہ اخلاص کی او طور مسلمانان دی اللہ دا تخبل کتاب خی پدی ملک دی قرآن سنت درسو نام شی پدی ملک دی قرآن سنت احکام ناپیش شی امین